Dijsselbloem. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 15 augustus. Taiwan heeft opnieuw Amerikaanse politici over de vloer, 2 weken na het bezoek van Nancy Pelosi, waar China zo fel op reageerde. En een kleine 500 Afghanen die wachten toch op evacuatie naar Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Een jaar na de val van de Afghaanse hoofdstad Kabul moeten nog 480 Afghanen naar Nederland worden gehaald, meldt Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand hebben overgebracht naar Nederland. Of de deadline wordt gehaald, kan het ministerie nog niet zeggen. Afgelopen vrijdag kwam nog een groep van 184 Afghanen aan in Nederland. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht opnieuw mensen buiten geslapen omdat er te weinig bedden beschikbaar waren. Volgens het COA ging het om zo'n 150 mensen. Vorige nacht sliepen enkele honderden mensen buiten. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was gistermiddag een vechtpartij. 2 groepen gingen buiten de hekken met elkaar op de vuist. Wie er betrokken waren bij de ruzie is niet bekend. Zowel het COA als de politie wil daar verder niets over kwijt. Amerikaanse politiediensten krijgen meer bedreigingen binnen na de huiszoeking bij oud-president Trump. Dat gebeurt vooral online. En de bedreigingen zijn volgens Amerikaanse media met name gericht tegen medewerkers van federale diensten, maar ook tegen de rechter die het huiszoekingsbevel goedkeurde. Een week geleden doorzocht de FBI de villa van Trump in Florida op zoek naar staatsgeheime informatie die de oud-president uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Aanhangers van Trump noemen dit onderzoek politiek gemotiveerd. In Armenië worden nu 3 doden gemeld na de zware vuurwerkexplosie gisteren in de hoofdstad Yerevan. Er zijn ook berichten over 5 doden. 60 mensen raakten gewond. Net buiten het centrum van de stad ontplofte een vuurwerkopslag bij een winkelcentrum. Delen van het gebouw zijn ingestort. Volgens lokale autoriteiten had de eigenaar van het pand recent een boete gehad omdat de veiligheid niet op orde was. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Franse politie heeft vorige nacht een man van 25 jaar opgepakt die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Het was in een plaats bij Lyon. Het lichaam van de vader lag op straat. Toen de politie de zoon wilde oppakken, haalde hij uit met een mes en riep hij Allah aan. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit. Hij is een bekende van de politie vanwege familieruzies en drank- en drugsgebruik. Het weer vandaag wisselen zon en wolken elkaar af, met plaatselijk ook een regen- of onweersbui. Het wordt 25 tot 29 graden. Morgen vrijwel overal droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Het NOS Radio 1-journaal. Opnieuw is een Amerikaanse politieke delegatie in Taiwan. De 5 congresleden landen gisteren in Taipei en hebben vanochtend plaatselijke tijd een ontmoeting gehad met president Tsai. En vandaag vertrekken ze ook alweer. Het bezoek komt 2 weken nadat Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in Taiwan was, en China furieus reageerde. Correspondent Garry van Pinksteren in Peking, was het een gepland bezoek eigenlijk? Nou ja, wel van de kant van de Verenigde Staten natuurlijk en van Taiwan. Taiwan wist ook dat ze zouden komen. Maar niet in de zin dat het niet is uitgelekt, zoals vorige keer wel met het bezoek van Pelosi. Dus China lijkt er erg door overvallen. Die lijkt dit niet hebben zien aankomen. Dus in die zin voor China ongepland. En heeft China al wel gereageerd? Nou, niet in de zin dat ze meteen hebben gezegd we gaan militaire oefeningen opvoeren. Maar wel is er een verklaring van de Chinese ambassade in de Verenigde Staten. En die hebben gezegd van nou, dat geeft weer eens duidelijk aan dat de Verenigde Staten helemaal geen stabiliteit willen in en om Taiwan. Maar dat is eigenlijk een relatief lichte verklaring, zou je kunnen zeggen. Hè. Dit zou je kunnen verwachten, dat vinden ze natuurlijk, zijn ze boos over. Maar verder in echte substantiële reacties of daden hebben we in ieder geval nu nog niet gezien. Het is wel zo dat China sowieso in dat gebied militair heel zwaar aanwezig is en blijft, ook na het afronden van hun militaire oefeningen. Want meldde Taiwan gisteren op zondag, waren er 22 vliegtuigen aanwezig rond de straat van Taiwan en 6 schepen. En een aantal van die vliegtuigen zouden ook weer de middenlijn tussen Taiwan en China zijn overgestoken. Een middenlijn die China overigens niet erkent. En wat vindt Taiwan eigenlijk van dat ze zo in de Amerikaanse belangstelling staan op dit moment? Nou, er is een, het kantoor van de president van Taiwan, die, daar is een verklaring van dat ze zeggen we zijn er heel blij mee. Want nu China zo de stabiliteit in dat gebied verstoort en de spanningen opvoert, hè, wat dat betreft verwijten China en Taiwan elkaar precies dezelfde dingen. Maar goed, zij wijzen dus hun vinger naar China en zeggen dat zij dat nu doen. Dat is natuurlijk niet goed, maar het is dan heel fijn dat uit zo'n bezoek van deze delegatie ook weer blijkt dat de Verenigde Staten volledig achter Taiwan blijven staan. En wij zijn dus heel erg blij met die steun. Ja, je hebt het al over die reactie van China. Wat denk jij? Gaat China de druk op Taiwan nog verder opvoeren? Ja, dat weet ik ook niet. Daar ben ik benieuwd naar. Vooral omdat die eerste reactie van die Amerikaanse ambassade niet zo heel erg heftig was, zou je kunnen zeggen. Maar het is sowieso natuurlijk wel al zo dat als je vergelijkt hoe China daar militair aanwezig was voor het bezoek van Pelosi en hoe ze er nu aanwezig blijven, dan is er al veel opgeschoven. Dan zijn ze zwaarder aanwezig, maar ze zijn ook op een andere manier aanwezig op andere plekken. Ze zitten ook veel meer ten oosten van het eiland, dus dat is dan richting Japan en zo. Dat was eerder toch veel minder zo. Dus er is al blijvend iets veranderd. En in hoeverre dat nou nog verder gaat escaleren, dat daar zullen we misschien ook vanmiddag iets meer van horen als het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken misschien met een reactie komt. Correspondent Harry van Pinkster vanuit Peking. NPO. Radio. 6:06. Het NOS Radio 1 Journaal. In Met het oog op morgen een gesprek met journalist Jan Hunin. Hij is nu aan het front in Oost-Oekraïne. President Zelensky riep alle resterende bewoners van de Donbass op om naar andere delen van het land te gaan. Maar veel mensen geven daar geen gehoor aan. Ja, ik zag gisteren nog een vrouw voor een winkel staan. En dan sla ik altijd een praatje en ik vroeg, vind je het niet erg om hier te blijven? En ze zei, nee, niet erg. En ik zeg, ja, maar het gaat nog erger worden. En ze antwoordde, ja, het gaat zeker nog erger worden en daarna wordt het beter. Hunin komt in steden waar nog actief op wordt geschoten. Toch slaapt hij niet in een schuilkelder, net als de meeste Oekraïners daar, zegt hij. Maar ja, kijk, het is ook ongezellig om in een kelder te slapen. De kans dat het verkeerd afloopt is ook relatief klein. Ik zeg niet dat die kans onbestaande is. Is relatief klein. Je hoopt dan ook, kijk, dit is geen strategische plek. Die Russen die gaan eerder voor een brug kiezen of een school bijvoorbeeld, waar Russische of Oekraïense soldaten liever zouden kunnen zitten. En je doet dan maar zoals iedereen doet, hè, in Rome. Do as the Romans do. In Zomergasten was dichter des Vaderlands Lieke Marsman te gast. Sinds een paar jaar weet Marsman dat ze ongeneeslijk ziek is. Nadat ze het nieuws kreeg, kwam ze in een crisis terecht. En tijdens deze crisis richtte Marsman zich op het christendom om rust te vinden, terwijl ze atheïstisch is. Die ervaringen die waren heel troostend, omdat het eigenlijk echt op de momenten dat ik het allermeest dood voelde gaan of geconfronteerd voelde met mijn dood, wat ik heel erg vond, me toch een soort rust gaf. Dat het ook oké was om het dus zo erg te vinden. En deze ervaringen zorgden er ook voor dat Marsman geïnteresseerd raakte in aliens. Ook daarvan denk ik weer, oké, dus als ik dit kan voelen, dat er een soort bovennatuurlijke kracht is die mij op dit moment iets van genade schenkt. Als dat waar is, ja, dan kunnen aliens ook waar zijn. Ja, ik vroeg me dat af of dat in de lijn ligt. Ja, dat lag voor mij dus weer een vraag. Ja, maar voor jou ligt dat in dezelfde lijn. Waarschijnlijk echt blasfemie tot de macht, zoveel. Maar voor mij was dat, dat ik dacht, oh ja, waarom zou ik eigenlijk niet openstaan voor andere dingen? Waarom ben ik altijd zo rigide geweest in mijn denken van, oké, wetenschap volgens deze protocollen en anders niks? Roeister Caroline Florijn pakte gisteren de Europese titel op de skif. Ze is de dochter van Ronald Florijn, die 2 keer goud won op de Olympische Spelen. Vader Ronald vertelde in Langs de Lijn dat hij al vroeg doorhad dat zijn dochter een talent is. Ja, ik had wel vrij snel, toen ze al junior was, door dat ze goed was en dat dit eraan kon komen. Ik vind ook dat je het moet loslaten als ouders, dus ik probeer me er niet mee te bemoeien. Af en toe belt ze wel van, maar dan gaat het niet over roeien, maar meer van, zal ik 3 of 4 bananen eten of biefstuk 1 en 2. Maar het gaat dan eigenlijk niet over roeien. Nee. Dat moet ze gewoon, denk ik, zelf op een gegeven moment ontwikkelen. Hij denkt niet dat zijn dochter de overwinning op het EK uitgebreid gaat vieren. Ze is volgens hem vast alweer bezig met de volgende wedstrijden. Dat had je zelf vroeger ook. Je kijkt alweer naar het volgende. Dus ja, je kijkt alweer naar de WK. En ik denk zelfs ook al met een schuin oog wordt er natuurlijk gedacht van, zijn dit de ploegen voor de Olympische Spelen in Parijs? Ik weet nog goed, toen Seoul winnen, een dag later had je het alweer van, de WK komt eraan. Dus je zit in een soort roes van het een naar het ander. En dat was gisteravond op radio en tv. Staying Alive van de Bee Gees. Er zijn zorgen om de achterblijvers in Afghanistan. Meerdere kranten besteden vanochtend aandacht aan de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een jaar geleden. De dag dat Kabul viel. Net zoals in het bulletin al te horen was. Er moeten volgens Trouw nog 480 Afghanen naar Nederland worden gehaald. Wat betreft de Nederlandse overheid binnen anderhalve maand. Maar het AD buigt zich over de vraag hoe het met de achterblijvers moet. Mensen in Afghanistan die ook voor Nederland werkten, maar niet op de evacuatielijst werden gezet en daartegen ook geen bezwaar kunnen maken. Vrijwillige belangenbehartigers en advocaten maken zich grote zorgen over hen en zeggen in het AD dat er sprake is van willekeur bij de selectie van Afghanen die nog naar Nederland mogen komen. Er is heibel om Hoes, kopt de Telegraaf vanochtend. En dan gaat het om Onno Hoes, nu waarnemend partijvoorzitter van de VVD. Maar binnen de partij ziet niet iedereen hem graag als de nieuwe permanente voorzitter. Volgens de Telegraaf vooral omdat hij meerdere petten op heeft. Terwijl Hoes dus waarnemend VVD-voorzitter is, is hij ook voorzitter van de makelaarsorganisatie NVM. En dat betekent dat hij tijdens VVD-vergaderingen mooi met premier Rutte kan praten over de woningmarkt. Verder zijn tegenstanders van Onno Hoes zijn burgemeesterschap in Maastricht niet vergeten, waar hij verwikkeld raakte in integriteitskwesties. Olie- en gasbedrijven hebben het afgelopen half jaar veel meer winst gemaakt dan de groene energiesector. Het Financiële Dagblad heeft de halfjaarscijfers van deze twee sectoren naast elkaar gelegd. Fossiele bedrijven verdienden door de energiecrisis tientallen miljarden euro's. Bedragen waar groene bedrijven nauwelijks bij in de buurt komen. Zo maakten windturbinebouwers Vestas en Siemens Gamesa bij de windparkontwikkelaar Ørsted de eerste 6 maanden van dit jaar 2,5 miljard euro winst. Dat is best aardig, zou je zeggen, 2,5 miljard. Maar klein bier vergeleken met de grote olie- en gasbedrijven. Want die konden volgens het FD bij elkaar opgeteld 36 miljard opzij zetten. En ze hadden ook al 48 miljard aan aandeelhouders uitbetaald. Er zit nog wel wat verschil met die 2,5 die ik net noemde bij de groene energiesector. En hoe komt het dan dat het bij die groene energiesector dan niet zo goed gaat? Nou, doordat wind- en zonne-energieprojecten kleiner zijn en dat bij windparken de stroomprijs al jaren vast ligt. En op de voorpagina van Trouw zien we 4 vrouwen met een fors postuur in badkleding op het strand. Trots op je lichaam is de kop erbij. Trouw schrijft over de Stranddag voor Dikke Mensen, georganiseerd door de stichting Dikke Vinger. Zo'n 20 mensen gingen samen naar het strand. Een stichting die zich naar eigen zeggen inzet om ruimte te maken voor dikke mensen. En daar hoort dan ook het maken van vette pret bij. Nou, ja. Ze hebben wel enig gevoel voor zelfspot, zullen we maar zeggen. Ik wil het zeggen, dat had jij niet verzonnen. Dit staat allemaal zo geciteerd in Trouw vanwege wat die stichting daar zelf over schrijft. Anoushka van 32 ging ook mee naar het strand en zegt dat ze zich vroeger schaamde tijdens een stranddag. Dan hield ze bijvoorbeeld een t-shirt aan en bleef ze tot haar nek in het water zitten. Maar nu loopt ze in bikini met panterprint samen met de groep naar zee. We zijn gewoon plezier aan het maken en dat had ik vroeger nooit gedurfd. Het is 6:55. In Etten-Leur kregen ze het als enige voor elkaar. De toerwinnaars Jonas Vingegaard en Annemiek van Vleuten deden mee aan de profwielerronde. Ondanks de hitte kwamen duizenden mensen erop af. Verslaggever Joris Kreugel stond naast het podium waar Vingegaard voor de wedstrijd in het zonnetje werd gezet. Hoe spreek je nou zijn naam uit? Is het Vingegaard of is het Vingegaard? Vingegaard. Vingegaard. We gaan hem uitnodigen om naar het podium toe te gaan. En u kunt alvast beginnen met applaudisseren. Want dit is de man die Pogacar op de knieën kreeg. Mag ik uitnodigen, Jonas Vingegaard. Jonas, is jouw leven veranderd? Where I live, everything is still pretty normal, I would say. So I live in a small town and not a lot has changed there. So of course something has changed, but not a lot. Het is het enige criterium wat je rijdt in Nederland. Waarom? Yeah, that's true. I decided I needed some rest after the tour and now I'm a bit more ready and now I'm here. Hoe ziet je programma eruit na afloop van dit criterium? Then I'm going home and for racing I don't really know yet. Wat denk je vandaag? Yeah, I think it will be a hard criterium, but I'll just do my best. I'll try to go for the first place. Ronnie Buiks, voorzitter van het criterium hier in Etten-Leur. Drank. Eten in overvloed en een prachtig deelnemersveld. Wout van Aert, Nibali. Oh, het is geweldig om zoiets te mogen organiseren. 2 winnaars binnen van de Tour de France. Annemiek van Vleuten en Jonas Vingegaard. Ja, dat was voor ons natuurlijk de droom om allebei de gele truien in Etten-Leur te hebben rijden. Jonas Vingegaard met een privévliegtuig ingevlogen vanuit Rotterdam Airport. Zijn we vanmorgen met een sponsor vertrokken naar Denemarken. En vanavond vliegen we van Breda Airport. Het vliegtuig staat nog te wachten. Weer terug naar Denemarken. En dan is hij vanavond om 8:45 kan hij de tv weer thuis aanzetten. Wat bespreek je nou in het vliegtuig met een tourwinnaar? Nou, ik ben zelf niet mee geweest. Ik heb een sponsor mee geweest, die is hier. Ja, klopt inderdaad. Wat bespreek je dan? We hebben met die man over alles gehad. Zeer, zeer sympathieke man. Wij kwamen eigenlijk tijd tekort. Je wilde beter door kunnen vliegen. Nou ja, in principe, we moesten snel hier wezen. Maar ik bedoel, het was zeer gezellig. En dan ook nog een klein beetje een teleurstelling, hè? Want iemand zou vandaag hier afscheid komen nemen. Ja, we hoorden vrijdag dat Tom Dumoulin ziek is. Beterschap. En we hopen dat hij dan nog een keer komt goedmaken in Etten-Leur. En op de bovenste trainer komt de fantastische winnaar. Dames en heren, de fisherman from Denmark, Dennis Dynamite, he is coming here. Jonas Vingegaard! Vingegaard! De Nederlandse vrouwen slaan toe. De Nederlandse vrouwen zijn fantastico. De grote prijs luitenadvies is voor Ellen van Dijk. Daar gaat de vlak omhoog, daar komt de gele trui. Onze Annemiek van Vleuten op weg naar Spanje. Annemiek van Vleuten 2, Ellen van Dijk nummer 1. Gefeliciteerd. Dankjewel. Was dat warm? Heel erg warm, ja, ja. Het was wel heel mooi om hier te rijden met zoveel mensen. Ben jij teleurgesteld? Ik wil natuurlijk wel van een werelduurrecord houden. Dus dat maakt het wat minder zuur, hoor. En, ja, het is ook heel tof dat wij nu na de Tour de France ook een beetje, dat mensen ook echt voor ons komen. Het is een beetje een nagenieten van de mooie successen. En dat is juist leuk. Ben je ook met het vliegtuig gekomen? Nee, ik ga eigenlijk wel met de auto gewoon braaf naar Italië rijden voor een hoogtestage. Ik heb 2 weken lang genoten van het leven, maar het is nu ook wel even goed om met ritme te komen. Want als ik hier nog langer in Nederland blijf, dan gaat het niet meer goed komen voor het WK. Dan ben ik toch wel benieuwd. Wat heb je dan gedaan de afgelopen 2 weken? Nou, voor me elke dag uit eten, heel veel gesocialiseerd met vrienden en familie. En nou weer keihard werk. Ja, maar om dan naar het buitenland te gaan, dan zit je wat makkelijker, pak je het ritme weer op. Dus als je in Nederland blijft, dan blijf je een beetje in een ritme. Jij moet gelijk door, hè? Ja, ik ga meteen naar Brussel zo om het vliegtuig te halen. Europees kampioenschap. Ja, naar München vlieg ik en dan rijd ik woensdag de tijdrit. Is dat de beste voorbereiding? Ja, het was vandaag goede voorbereiding. Nog even een stukje alleen gereden, dus dat deed wel weer even pijn. En dat past wel goed in de voorbereiding, ja. Wat gaat het worden? Ja, we gaan natuurlijk uiteraard voor de titel, maar dat gaat nooit makkelijk worden. Dus, maar dat is altijd het doel. Succes. Dankjewel. Nee, dat zou ik wel willen, maar nee, ik weet niet of hier. Is hier of hier? Dan wil ik wel een foto met Jonas, ja. Toerwinnares Annemiek van Vleuten en Ellen. Vandaar, ik wilde dus eigenlijk heel graag samen op de foto met Jonas Vingegaard. Een jaar geleden heroverde de Taliban onverwacht snel Afghanistan. Veel Afghanen die met westerse overheden en organisaties hadden gewerkt, moesten hals over kop vluchten. De NOS sprak destijds met Abdul Wali uit Uruzgan, die vreesde voor zijn leven. A help, like a help for me. I don't know what to do. I think it's the end of the way for me in my family. It's the end. Het is een hel hier. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik denk dat het einde betekent voor mij en mijn familie. Maar Abdul wist met zijn zwangere vrouw en 3 kinderen veilig de grens met Pakistan over te steken en naar Nederland te vluchten. Verslaggever Christian Pauwen zocht hem op in Zoutkamp. My wife. Salam. Hello. What's his name? Zaram. Zaram. Boefje staat er op zijn shirt. Zo'n Dutch t-shirt, hè? Zaram. Little criminal, yes. Dus hij is geboren in Nederland. Very small. Small? Yeah, because of all the problems and all the dangers. Because of the stress? Yeah, it was only 2.5 kilo. Oh, really? Hij was maar 2,5 kilo toen hij geboren was. Ze denken dus door alle stress en alles wat ze hebben meegemaakt. Maar inmiddels is hij gezond en wel en kijkt hij vrolijk de wereld in. Zoek in de tussentijd even een stukje schaduw op. Which room is yours? Our room is here in this part. And 125. On this side? Yeah, on this side, yeah. There are 500 people. 500 mensen zitten hier. And where are they from? They are all from Afghanistan. De vluchtelingen hier in Zoutkamp komen dus allemaal uit Afghanistan. Abdul Wali woont hier al een half jaar met zijn vrouw, 3 dochters en een zoontje. We are really happy now. Yeah. First, when we came here, my daughters and my wife, they have every night this is nightmare. Het gaat nu goed met ons. We zijn gelukkig, zegt Abdul. Maar in het begin was het zwaar. Mijn vrouw en kinderen hadden 's nachts nachtmerries door alles wat er gebeurd is in Afghanistan. Thinking about those moments in Kabul, also in Uruzgan when Afghanistan was falling. En Abdul pakte even zijn telefoon erbij. Yeah, this was the last day. In Tarinkot? In Tarinkot City, yeah. Yeah, this was the day when I was. Does it have sound? Yeah, it's only a few military vehicles and a few people. De laatste dagen in Tarinkot. Yeah, so pretty much quiet streets except for military vehicles. So that was today, exactly 1 year ago. Dus precies 1 jaar geleden dat dit allemaal speelde. What is it? How does it make you feel to look at these videos from when a year ago? Looking these videos, I don't think so. I'm here. When I remember, I saw bad dream. Als ik deze video zie, zegt Abdul, dan kan ik het bijna niet geloven dat ik nu hier ben. Het lijkt allemaal een slechte droom wat er toen gebeurd is. Maar ik voel de angst die we toen hadden nog wel. Some of them are now stuck in Uruzgan province and I am in contact with them. They have very bad life. Ja, ik spreek mensen nog in Uruzgan en zij zeggen het is verschrikkelijk. Het is goed dat je vertrokken bent, want je leeft. En hier is nu geen leven. Er is geen eten. Er is geen onderwijs voor kinderen. Er is niks. I don't see a bright future for my country. Het is een donkere periode en het zal ook voorlopig niet beter worden. In a moment, we lost everything. We lost our country. We lost 20 years. 20 jaar hebben we ons ingezet om Afghanistan beter te maken. En nu zien we hoe al dat werk voor niks is geweest. Dit is zijn oudste dochter dus. Hallo. Hallo. Gaat het goed? Gaat het goed. Zo. Spreek je al Nederlands? Ja. Wat is jouw naam? Naam? Saliha. Salha? Heel goed. Ze wordt even geholpen door een van de andere kinderen. Oh, spreek jij het beste Nederlands? Ja. Fortunately, we got a house. You got a house? We got a house, yeah. Where? In Steenwijk. In Steenwijk? Yeah. Wow. When are you going to move in? I am signing a contract on this 14 September. Ze hebben een huis, 14 september gaan ze erin. Are you excited to move into the house? Yeah, we are really happy because we will have our own life, our normal life again. We will have a separate house. And my family, also my wife, they are really excited. And when my daughter will start a normal school. Wij zijn heel erg blij met het huis en kijken er echt naar uit, zegt hij. Want we krijgen weer een normaal leven. En mijn dochters, die zullen hier straks gewoon naar school kunnen. Een bijdrage van Christian Pauwen. En er wachten nog altijd 480 Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt op evacuatie naar Nederland. Zo melden AD en Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vorige week draaiden we in een uitzending Big Yellow Taxi in de uitvoering van Counting Crows en Vanessa Carlton. Een mooie versie. Maar het origineel, dat is natuurlijk van de vrouw die het nummer ook schreef en het in 1970 alweer uitbracht. Joni Mitchell. A parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? It pays paradise, put up a parking lot. It took all the trees, put them in a tree museum. Charge the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paid paradise, put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on the apples, or leave me the birds and the bees. Go, that you don't know what you've got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. I said, don't it always seem to go? That you don't know what you've got till it's gone. We pay paradise, put up a parking lot. We pay paradise, put up a parking lot. Joni Mitchell. NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zo'n 150 asielzoekers buiten geslapen. Volgens het COA was er binnen geen plek en er was ook geen andere locatie beschikbaar. De opvangorganisatie noemt de situatie zeer zorgelijk. Na de boeren eerder mogen vandaag natuur- en milieuorganisaties aanschuiven bij Johan Remkes. Ze gaan met een deel van het kabinet in gesprek over de stikstofaanpak. De milieuorganisaties hebben al laten weten dat er wat hen betreft geen ruimte is voor een compromis. Amerikaanse politiediensten worden vaker bedreigd na de inval in de villa van oud-president Trump vorige week. Zo dreigde iemand een bom te plaatsen voor het hoofdkantoor van de FBI en zijn er oproepen tot een burgeroorlog en een gewapende opstand. Ook de rechter die het huiszoekingsbevel had goedgekeurd, wordt bedreigd. En in Oud-Beijerland in Zuid-Holland is vannacht een plofkraak gepleegd op een juwelier. Er is één verdachte aangehouden. Of er iets buiten is gemaakt, is nog onbekend. Het weer dan. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Plaatselijk is er kans op regen of onweer. En het wordt 25 tot 29 graden. Ster. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september. Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Dat zal je net zien. Heb je eindelijk een baan gevonden die je leuk vindt? Word je zomaar opeens ontslagen? Daar sta je dan, met al je spullen buiten. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester, juridische hulp. Maar dan slimmer. Heb jij ook iets te veilen? Onlineveilingmeester.nl zet zaken voor jou in beweging. Na de boeren is het de beurt aan de natuur- en milieuorganisaties om bij gespreksleider Johan Remkes aan tafel aan te schuiven. Ze mogen vandaag met het kabinet praten over de stikstofaanpak. Een van de 7 organisaties is Landschappen.nl. Directeur Hank Bartelink, goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Kersenbom. Wat verwacht u van dat gesprek vandaag? Nou, dat wordt in ieder geval een interessant gesprek. En heel goed dat men de slechte kwaliteit van de natuur en de toestand van de landbouw aanleiding heeft gezien om ook hier Remkes op los te laten, zou ik bijna zeggen. Die Remkes heeft een mooie staat van dienst. Ik verwacht uit dit gesprek vanochtend dat er wat meer begrip is nog. Meer begrip komt voor elkaar en dat al het werk van de heer Remkes ertoe leidt dat er inderdaad weer wat meer vertrouwen komt in het proces, in het traject dat door de overheid in gang is gezet. Begrip voor elkaar? Welke elkaars zijn dat dan? Nou, er zijn natuurlijk allerlei partijen, allerlei groepen. Politici, bestuurders, boeren, natuurbeschermingsorganisaties, de bouwwereld, noem maar op. Die betrokken zijn als het gaat over stikstof. Maar het gaat natuurlijk over veel meer dan stikstof. Het gaat ook over verdroging, het gaat over klimaatverandering. Allerlei partijen die betrokken zijn bij ontwikkeling in het landelijk gebied, bij ruimtegebruik in het landelijk gebied, en die direct te maken hebben met de voornemens van het kabinet om daar nu eens in door te gaan pakken. Nou, de gemoederen zijn natuurlijk zeer hoog opgelopen in de afgelopen tijd, met name onder de boeren. Nou zei Remkes na afloop van het gesprek met die boeren dat er nog aan de plannen gesleuteld kan worden. Wat vindt u daarvan? Nou, dat lijkt mij een hele slechte situatie. Kijk, de situatie van de natuur in Nederland is allerbelabberste. We zijn de afgelopen decennia achteruit gekacheld als het gaat om biodiversiteit. Het is wat dat betreft echt 2 voor 12. En we moeten daar als de sodemieter mee aan de slag, als u me de woorden wilt vergeven. En dat geldt overigens niet alleen voor de biodiversiteit, voor de natuur. Dat geldt ook voor de landbouw zelf. De huidige landbouw zit gewoon op een dood spoor. Wat ons betreft moet er helemaal niet gemorreld worden aan doelen. Moet het gesprek van straks ook niet gaan over doelen en over deadlines. Maar we moeten gesprek met elkaar vooral gaan over hoe we dit voor elkaar krijgen. Met elkaar voor elkaar krijgen. En een belangrijk onderdeel van het gesprek, niet alleen maar zeker een belangrijk onderdeel, is daarbij het perspectiefverhaal voor de boer. Want ja, aan de ene kant veel respect voor het feit dat het kabinet met minister Christiane van der Wal voorop het nu aangedurfd heeft, of beter gezegd de verantwoording heeft genomen om te constateren dat het zo niet verder kan. Natuur staat onder grote druk, biodiversiteit kan gedacht eruit, houdt de landbouw in door het spoor. Maar tegelijkertijd moeten we ook constateren dat in die plannen van het kabinet er nog niet heel veel concrete zaken staan over hoe het dan moet met de boer. En als je als maatschappij naar een duurzamere landbouw wil, naar een andere landbouw wil, ja, dan ben je toch echt afhankelijk van de medewerking van de boer, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, die springen niet van de kelder naar de zolder. Dus om te beginnen moet je praten over wat er in de tussenliggende periode moet gebeuren. Maar je moet heel nadrukkelijk ook oog hebben voor het nieuwe verdienmodel van de boeren. Wat moet er dan gebeuren? Wat moet er betaald worden? Hoe kan de boer van morgen, zal ik maar zeggen, ook zijn brood verdienen? Ja, maar de boeren zeggen dan, daar hebben wij wel tijd voor nodig. Dus u heeft het al over de doelen, wanneer die gehaald moeten worden, daar moeten we aan vasthouden. Maar boeren zeggen, geef ons nou even wat langer de tijd. He, niet die 2030, maar 2035. Ja, maar weet u, het is natuurlijk niet een probleem van vandaag of morgen. Hè. We lopen al decennia tegen het feit aan dat de natuur zwaar onder druk staat. Dat het aantal soorten, planten, dieren afneemt. En dat er allerlei vraagtekens worden gezet bij de intensiteit van de landbouw. Wat hier door elkaar loopt zijn twee dingen. Je hebt als maatschappij de wens om naar een duurzamere vorm van voedselproductie te komen. Tegelijkertijd heb je rekening te houden met het perspectief van boeren daarin. Dat zijn twee door elkaar lopende discussies. Ja. En de discussie over de landbouw van morgen wordt eigenlijk nu vooral overruled, zeg maar, gekaapt door de emoties die gepaard gaan met onzekerheden die er voor boeren aan kleven. Die 5 jaar extra, dat is op zich natuurlijk, ja, kom op. We lopen al 30, 40 jaar te zoeken naar een betere wereld, om het zo maar te zeggen. Die 5 jaar extra zouden alleen maar resulteren dat de natuur nog verder achteruit kachelt. Dat er nog meer herstelmaatregelen nodig zijn straks. En dat in de tussentijd het land gewoon op slot blijft zitten. Dat kan nog niet gebouwd worden, om maar eens wat te roepen. Nee. Wat ons betreft wordt er dus niet gemoggeld aan die doelen. Maar wordt er vooral met elkaar gekeken hoe kunnen wij gezamenlijk die doelen bereiken. En zo goed mogelijk. Dus u wilt dat het kabinet wat dat betreft de poot stijf houdt. Maar wel meer open staat voor tegemoetkomingen. Maar de manier waarop de omslag gemaakt kan worden. Maar kan dat dan ook in uw optiek? Heeft u daar ideeën over? Ja, nee, ik denk dat het zeker kan. Nou, even om dat bij het eerste te beginnen wat u zegt. Dat het kabinet de poot stijf houdt. Het is net al geformuleerd is zeggen dat het kabinet gewoon dat doet wat ze zich voor zichzelf voorgenomen heeft. En als we nou praten over de primaire opdracht van meneer Remkes om te zorgen dat het vertrouwen hersteld wordt, dan zou ik zeggen als overheid, het eerste wat je niet moet doen is terugkomen op je eerdere voornemens. Dus hou je bij je verhaal. En houd koers en houd snelheid. Ja, tuurlijk. Maar u zei ook, ze moeten de boeren daarbij helpen. En heeft u daar dan ideeën over? Hoe dat kan? Nou, dat is niet zo ingewikkeld. Dat is niet zo ingewikkeld. Er worden door de boeren zelf ook door bepaalde boerenorganisaties concrete voorstellen gedaan, gedachten gedaan. Het gaat er met name om dat er überhaupt nu eens een keer gedachten op papier komen. Want als je kijkt naar de notities van het kabinet tot nog toe, en met name Christiane van der Wal heeft daar een aantal hele duidelijke opmerkingen over gemaakt, dan is vrij duidelijk wat er moet gebeuren als het gaat over de natuur. Maar in de beleidsnota's van het kabinet is nog bijna niets te vinden over wat het nou concreet betekent voor de boeren. Welke maatregelen moeten we dan nemen? Welke verdienmodellen zijn erbij te bedenken? Dus het is niet zo ingewikkeld, het is gewoon een kwestie van doen. Dank u wel, Henk Bartelink van Landschappen NL. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Het bracht de grootste volksverhuizing ooit in de wereld teweeg. De opsplitsing van India en Pakistan, vandaag 75 jaar geleden. Daarbij brak veel geweld uit tussen verschillende religieuze groepen, waarbij mogelijk miljoenen mensen om het leven zijn gekomen. Daarnaast verlieten zo'n 15 miljoen mensen huis en haard om aan de andere kant van de nieuwe grens hun leven op te bouwen. En de meeste keerden nooit terug. Toch kan een aantal overlevenden nu hun geboortegrond bezoeken, dankzij virtual reality. So when you are putting this bhaji, René Singh helpt haar vader, de 95-jarige Trilochan Singh, met het opzetten van een virtual reality bril. Zijn kleindochter Suhavani is er ook. De VR-bril neemt Trilochan mee naar Peshawar, de stad waar hij werd geboren, maar al 75 jaar niet is geweest. My father was a small businessman. Er was een beroemde markt, Kisakhwani Bazaar. Mijn vader had er een klein bedrijf. When I was studying in my 10th class, 1942, you know, had a quit India movement. Ik studeerde aan de Khalsa school. In 1942 was de onafhankelijkheidsstrijd gaande. We lagen toen voor het hek van de school om het te sluiten. De politie kwam en wilde ons uiteendrijven. We weigerden. Toen sloegen ze ons met stokken. Ik was toen 15 jaar. I was 15 years old at that time. So how was it? Saw my college. You saw your college. Na afloop staat er een brede glimlach op het gezicht van Trilochan. Ik zag mijn college, zegt hij als eerste. De video brengt talloze herinneringen naar boven aan de onafhankelijkheidsstrijd, waarin hij als tiener een actieve rol speelde. Maar ook minder mooie herinneringen komen naar boven. Want toen de onafhankelijkheid eenmaal gewonnen was, kwam Peshawar in Pakistan te liggen. Er brak geweld uit tussen Hindoes, Sikhs en moslims. Trilochan en zijn familie, die Sikh zijn, vertrokken naar India. Partition was the most horrible thing to happen to this country. Hindoes, Sikhs, Muslims, you know. On both sides, De opsplitsing van India en Pakistan is het meest verschrikkelijke dat dit land is overkomen, zegt hij. Hindoes, Sikhs, moslims aan beide kanten probeerden elkaar onnodig te vermoorden. Iedereen had het gevoel dat wij ook het slachtoffer zouden kunnen worden. Dat gevoel van onzekerheid, de angst vermoord te worden, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En we hebben veel islamitische vrienden achtergelaten. Het was heel duidelijk voor ons dat we nooit zouden terugkeren. It was clear to us that there is no question of our going back to Peshawar. But Baji is so cool. I'm seeing your childhood. Literally. Nu heeft zijn kleindochter Suhavani de bril op. Dit is zo cool, opa, zegt ze. Ik zie uw jeugd. Suhavani werd in India geboren en heeft Peshawar nooit in het echt bezocht. Dit komt mede door de vijandige relatie tussen India en Pakistan, waardoor het momenteel bijna onmogelijk is voor Indiërs om een visum voor Pakistan te krijgen en andersom. It's a sad state of affairs that we can't just go there to drop off a hat when it was actually a part of. We're all part of the same country. Het is een trieste situatie dat we niet zomaar even op bezoek kunnen gaan, terwijl het ooit allemaal hetzelfde land was. Wanneer je aan Pakistan denkt, dan hebben de meeste mensen vijandige gevoelens. Dat moet veranderen. When you think of Pakistan, there's like a hostile feeling in most of the people. En dit is iets waar de makers van deze virtual reality video's aan willen bijdragen. Door persoonlijke verhalen zoals dat van Trilochan Singh levend te houden, hopen ze dat de nieuwe generaties, Indiërs en Pakistanen, elkaar beter gaan begrijpen. En de grenzen in elk geval virtueel een beetje openen. Damn cool. It's like being there. Correspondent Aletta, André Aletta. Als we even teruggaan, 75 jaar dus in die tijd. Waarom werden ze ook weer opgesplitst, die twee landen? Nou, dit idee ontstond al veel eerder tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. Een deel van de moslims vreesde dat ze in een onafhankelijk India ondergeschikt zouden worden aan de hindoes. Omdat dat de meerderheid van de bevolking was, ook in het onverdeelde India. Er is wel heel veel geprobeerd te onderhandelen over compromissen, bijvoorbeeld een federatie. Dat lukte niet en de Britten speelden ook wel in op de verdeeldheid. Die, nou ja, verdeel en heers politiek van de kolonisator. In de loop van de 20e eeuw ontstond er ook veel geweld tussen hindoes en moslims. Waardoor het moment dat de Britten plannen maakten om weg te gaan, ze ook op het laatste moment hebben aangekondigd dat er twee landen zouden komen, India en Pakistan. Ja, en behalve dat mensen dus aan het verschillende kanten van de grens terechtkwamen, wat waren nog meer gevolgen? Ja, de gevolgen waren enorm. Zoals ik al zei, werd op het laatste moment aangekondigd. En de grens werd getrokken door een Britse ambtenaar die niks van India wist. In echt een paar weken tijd. Terwijl het helemaal niet zo makkelijk was. Dus hindoes en moslims leven heel erg verdeeld door India. En uiteindelijk besloten ze dus ook Pakistan op te delen. Er kwam een deel ten westen van India en een deel ten oosten. Met heel India ertussenin. Het zorgde voor een compleet verschillende samenleving voor de mensen die achterbleven. Voorbeelden, bijvoorbeeld Delhi had eerst Urdu als meerderheidstaal. Dat werd Hindi en alleen al om die reden zijn er mensen vertrokken. Er waren gemeenschappen zoals nomaden in grensgebieden die nu moesten settelen vanwege de grens. In het noordoosten van India had je inheemse stammen die een meerderheid vormden. En nu zijn dat Bengaalse taalgebieden geworden. Dus heel groot. En het bleef ook rommelen aan de grenzen die betwist waren. Bijvoorbeeld dat oosten van Pakistan. Dat is in 1971 uiteindelijk Bangladesh geworden. Met nog een bloedige oorlog. En Kashmir is ook zo'n voorbeeld. Een grensregio waar tot op de dag van vandaag India en Pakistan het niet over eens zijn en heel veel vijandigheid omtrent is. Ja, dat maakt het ook zo moeilijk dus voor die mensen om hun geboortegrond te bezoeken. Ja, dat heeft zeker te maken met die vijandige relatie. Het was tot 1965 was het nog relatief makkelijk. Maar ja, toen was iedereen druk bezig zijn nieuwe leven op te bouwen. En het was ook nog traumatisch, dus niet veel mensen gingen toen. En toen brak er een oorlog uit in 1965. Een van de vele oorlogen. Er zijn 4 oorlogen geweest tussen India en Pakistan. Die het in de loop der tijd steeds moeilijker hebben gemaakt. Er zijn wel een aantal jaren steeds tussendoor geweest dat het even kon. En dat mensen ook wel op bezoek zijn geweest. Maar dat maakt het heel moeilijk om te plannen. En op dit moment is het weer zo vijandig, de relatie, dat het vrijwel onmogelijk is om een visum te krijgen voor het andere land van beide kanten. Ja, precies. Ja, en wat je net schetste, de manier waarop het natuurlijk in die tijd ging, gewoon op het laatste moment en alles wat daarbij gebeurde, dat speelt nog steeds een rol. Ja, ja, ja, zeker. En ja, onder de gewone mensen leeft wel heel erg het gevoel dat ze het slachtoffer zijn van politieke beslissingen. En ze geven ook niet zozeer de andere gemeenschap de schuld. Maar ja, door al het geweld wat er destijds is gebeurd, is er wel degelijk wantrouwen onderling tussen sommige mensen. En dat wordt door politici weer heel erg opgespeeld. Hoewel mensen zelf wel erkennen dat het geweld van twee kanten komt. Hoor je in de nationalistische retoriek in beide landen vaak dat het toch ja, de andere gemeenschap was die het deed. Ja, en die landen moesten natuurlijk ook worden opgebouwd als twee nieuwe onafhankelijke landen. Dus voor Pakistan is die partition, ja, dat is de oorsprong van de natie. Voor India is het heel erg, ja, is een groot verlies, de opsplitsing van het land. En in, ja, onder een sectie van de nationalisten is nog steeds de droom dat India ooit weer onverdeeld wordt. En het heeft ook ja, invloed op hoe de minderheden in de twee landen worden behandeld. Dus Sikhs en Hindoes zijn een hele kleine minderheid in Pakistan die heel erg worden gediscrimineerd. En ja, in India hoor je onder hindoe-nationalisten ook vaak ja, dingen als dat, ja, dat moslims dat die wel naar Pakistan kunnen. Dat dat hun land is. Dus er wordt op die manier twijfel getrokken hoe loyaal de moslims wel zijn naar India. Dat het eigenlijk niet hun land is. Terwijl er natuurlijk ook heel veel moslims hebben gekozen om in India te blijven. Er zijn zelfs moslims die van Pakistan naar India zijn verhuisd. Omdat ze zich meer thuis voelden in een seculier land dan in een islamitisch land. Ja, het leeft dus nog steeds. Partition, zo heet het, van 75 jaar geleden. Correspondent Aletta André. Verslaggever Vincent van Rijn is onderweg naar Utrecht. Vincent, wat ga je daar doen? Nou, daar start vandaag de uitweek, de introductieweek voor nieuwe studenten. Ruim 3700 doen er mee. Dus die nieuwe studenten zul je vanaf vandaag in groepjes over de Oude Gracht en andere straten in het centrum van de stad zien struinen. Utrecht kent ook een primeur. Voor het eerst zijn ook mbo-studenten welkom bij de uitweek. En daarmee hoopt de mbo-studentenraad, die zich daar hard heeft voor gemaakt, dat de kloof tussen de verschillende soorten studenten wordt verkleind. Het zijn er trouwens nog niet zo heel veel die eraan meedoen. 26 mbo-studenten hebben zich opgegeven. Ik spreek zo met Adam Torp van de Utrechtse studentenraad, die zich ervoor hard heeft gemaakt, voor heeft ingezet. En later op de ochtend ook met andere studenten die dus vandaag starten met de Utrechtse uitweek. Gaan we je straks horen, Vincent van Rijn. Nederland loopt achter met de aankoop van de coronapil. In veel West-Europese landen is zo'n pil al beschikbaar, maar hier nog niet, zeggen experts tegen BNR. Het is een pil van farmaceut Pfizer, waardoor iemand uit een risicogroep die corona krijgt daar minder ziek van moet worden. Maar Nederland onderhandelt nog altijd met Pfizer over de levering van de pil. En dat duurt voor sommige mensen veel te lang, zegt de apothekersorganisatie KNNP tegen BNR. In Nederland is best nog een grote groep mensen die kwetsbaar zijn door hun ziekte. Dan bedoel ik echt specifiek mensen die bijvoorbeeld een orgaantransplantatie hebben ondergaan of bepaalde vormen van kanker hebben, waardoor zij anders of minder goed op vaccinatie reageren en kwetsbaarder zijn voor COVID. Dus deze groep wil je heel graag een middel kunnen bieden waardoor ze minder ziek worden van COVID. Volgens de apothekersorganisatie zijn er al mensen naar het buitenland gegaan voor de coronapil. Maar de KNNP raadt dat af omdat de pil gevolgen kan hebben voor andere medicatie. Dus begeleiding van eigen artsen is nodig. Veteranenorganisaties staan neutraal tegenover de omgekeerde Nederlandse vlaggen vandaag tijdens de India-herdenking, blijkt uit een rondgang van nu.nl. Onder meer in Meppel en ook Zwolle moesten de boerenprotestvlaggen worden weggehaald vanwege de herdenking vandaag. Maar de veteranenorganisaties zijn daar volgens nu.nl dus niet zo mee bezig. Ze hopen vooral dat de herdenkingen vandaag op een normale manier verlopen. Het Nederlands Veteraneninstituut bijvoorbeeld houdt zich naar eigen zeggen afzijdig van boerenprotesten en verwijst naar het demonstratierecht. We leven in een vrij land, zegt een woordvoerder tegen nu. En ook het Veteranenplatform en het Veteranenloket vinden dat de protestvlaggen mogen blijven hangen. Hoogopgeleide ZZP'ers kijken kritischer naar de bedrijven waarvoor ze een opdracht doen, schrijft het FD op basis van een rondgang door ABN AMRO en het adviesbureau ADAPT onder 750 zelfstandigen zonder personeel. Die vinden het steeds belangrijker om te weten wat de waarden eigenlijk zijn van een opdrachtgever. Komt volgens het FD vooral door de coronacrisis. Door het vele thuiswerken is de band met een opdrachtgever minder hecht geworden en dus zijn ZZP'ers kritischer geworden en eisen vaker maatschappelijke verantwoordelijkheid van hun werkgever. En volgens mij valt het vanochtend nog wel mee met de files. Dat zullen we zo horen, of niet. Maar te hoge vrachtwagens die veroorzaken nog altijd relatief vaak files. Vrachtwagenchauffeurs blijven hoogtemeldingen voor tunnels negeren, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat. En daarover schrijft de Telegraaf. Er zijn campagnes geweest, er worden boetes van €1000 uitgedeeld. Maar toch moest dit jaar al honderden keren een tunnel dicht omdat er een te hoge truck doorheen wilde rijden. En de Drechttunnel, onderdeel van de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, die is het hoogtepunt, of het dieptepunt kan je misschien beter zeggen. Die werd het vaakst afgesloten. Bijna 1200 keer in de eerste helft van dit jaar. En dat is ook zo'n 400 keer vaker dan dezelfde periode een jaar geleden. Er is inderdaad geen verkeersinformatie. I'm on fire, won't you take me home? Two big hearts can beat alone. We've been friends for a long, long time. You were always in this heart of mine. Can we be lovers and still be friends? Because I'm too much of a woman and you're too much of a man. We can try to make it if we can. Be lovers and friends. Be my lover, be my friend. I'll take the blame if you want me to. If it don't work out, I'll be true to you. I'll take the couch and you take the bed. After all has been done and all has been said. Van Mel en Vintage Future. Nederland herdenkt vandaag het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. Dat gebeurt traditioneel bij het Indiëmonument in Den Haag. Daarnaast zijn er ook steeds meer lokale initiatieven. In Rotterdam bijvoorbeeld heeft het plaatselijke comité er een eigen draai aan gegeven. Niet alleen het einde van de oorlog wordt herdacht, maar ook wordt de Indische cultuur gevierd. Tenny Tenser is voorzitter van het comité in Rotterdam. Goedemorgen. Goedemorgen, oftewel Slamat Pagi. En wat gaat u doen vandaag? Ja, we gaan naast herdenken ook het leven vieren eigenlijk. Dat doen wij al 12 jaar. En dan is de herdenking echt in een 4 mei setting. Dus er zijn speeches van de burgemeester of de lokale burgemeester. Speeches van mensen die vertellen uit Nederlands-Indië. De protocolaire momenten, vlag hijsen, tap toe. Wilhelmus, 2 minuten stilte. Dat mag er allemaal nog steeds zijn. Maar ik denk om de herinneringen van Nederlands-Indië en 15 augustus ook blijvend te houden, moet je deze datum ook toekomstbestendig maken. En hoe doe je dat? Ja, om toch een 5 mei element toe te voegen. En dat is vieren. Dat doen we vandaag vanaf 3 uur bij het Maritiem Museum in Rotterdam aan de kade. Een floating passer gaan we organiseren met muziek, dans, vertoning van een documentaire, opening van een foto, expositie en natuurlijk eten. Natuurlijk eten, belangrijk, zegt u. Ja. Ja, dat is toch onderdeel van de Indische cultuur ook wel, denk ik. Ja. U zegt om het toekomstbestendig te houden. Waarom is dat op deze manier nodig? Nou, ik kijk altijd heel erg naar mijn zoon. Hij is 10 jaar. Het is geen automatisme dat hij in zijn latere leven ook naar zo'n herdenking gaat, denk ik. Dus daarom hebben we ervoor gekozen om het verhaal op het festival, de Floating Passer, om dat toegankelijk te maken voor jongere generaties, maar ook andere culturen in Rotterdam. Ja, want u vestigt ook de aandacht op gemengde gezinnen. Gezinnen met meer dan 1 culturele achtergrond. U heeft daar een hele mooie term voor, de spekkoek. De spekkoekfamilie, ja. Ja, ja. En waarom wilt u daar aandacht voor? Er is in Rotterdam, wat wij zien ook in het bestuur, is er iets moois aan de hand. De Indische cultuur is altijd een gemengde cultuur geweest. Dus mensen van uit bijvoorbeeld Java, Bali, die gaan met iemand uit Nederlands, Indo's. En wat je nu ziet is dat mensen met Indische roots mengen met ook andere roots uit Rotterdam, bijvoorbeeld de Kaapverdische of de Surinaamse. Vandaar ook de term die wij hadden bedacht, spekkoekfamilies. Families met verschillende lagen. En daar hebben we ook een foto-expositie over gemaakt, genaamd spekkoekfamilies, om die diversiteit te laten zien, maar ook de inclusiviteit van Rotterdam. En pikt u dan dat Indische eruit? Het is er beide. Het is Indisch en het is Surinaams of Kaapverdiaans of Marokkaans. En ik denk dat dat ook de toekomst is van de Indische cultuur. Nou is er de laatste jaren ook steeds vaker discussie, hè, over de hele herdenking hiervan, over de manier waarop gekeken wordt naar het Nederlandse verleden van wat nu Indonesië is. Speelt dat nog een rol bij deze andere aanpak? U bedoelt wat er is gebeurd na 1945, de koloniale periode, oorlog. 45, 49. Die verhalen die mogen er ook zijn, zeker. Het is natuurlijk niet allemaal gezelligheid en spekhoek en chendel. Dus die verhalen die mogen er ook zeker zijn. Maar wij willen ook een setting creëren waar dat soort verhalen ook op een andere manier worden doorgegeven. Dus niet alleen op een herdenking, wat eigenlijk alleen maar zenden is. Vaak zie je ook op een herdenking dat sprekers die een link hebben met Nederlands-Indië, die ook dat die vertellen over wat daar is gebeurd is. Over hun oma die in een jappelkamp heeft gezeten. Die verhalen die mogen er ook zijn. Maar ik denk juist dat het zo mooi is als al de verhalen, goed of slecht, ook in een andere setting worden gedeeld. Ja. Heeft u enig idee of er veel mensen op af gaan komen? Op de herdenking of op de viering? Ja, we doen twee dingen vandaag. Ja, hè? Dus de viering en de herdenking. We hebben een vergunning voor maximaal 100 personen. Oh. voor de herdenking. Kijk, nogmaals, wij zijn geen Den Haag. Dus we zijn een relatief kleine herdenking. De afgelopen 2 jaar hebben we dat online gedaan. Via de regionale zender Rijnmond. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Voorheen was het rond de 100 man ongeveer wat er kwam. Ik verwacht dat we dat aantal bij de herdenking ook gaan halen. Ja, en de viering, ja, ik zou het eigenlijk helemaal niet weten hoeveel mensen er komen. We hebben heel veel aandacht gehad. En ik ben ook heel blij met de aandacht hier in het, op Radio 1. Maar ik zou het echt niet weten. Nee. Dit is ook de eerste keer dat we het doen. Hè? Dus voor ons is het ook allemaal gewoon een weg die we nooit hebben bereden. Het is dus even afwachten hoeveel mensen er afgekomen op dat feestje. Want dat is het dan toch wel, dat deel van het herdenken. Danny Denter, voorzitter van het comité in Rotterdam. Dank u wel. Ster. Dit is een boodschap van Milieudefensie. Hier volgt een extra weerbericht met Margot Ribberink. Vandaag wordt het weer 42 graden. Morgen maken stortregens een einde aan de lange droogte. Dit gaat gepaard met de gebruikelijke overstromingen en orkaanwinden. Wordt dit ons weerbericht van de toekomst? Wel als KLM en Ahold Delhaize zo doorgaan. Tijd om dit soort grote vervuilers nu aan te pakken. Kijk hoe jij mee kan doen op milieudefensie.nl. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 21:50 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Eindelijk weer regen. Maar wat betekent dat voor de droogte? En een kleine 500 Afghanen wachten nog op evacuatie naar Nederland. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Een jaar nadat de Taliban weer de macht overnamen in Afghanistan moeten nog 480 Afghanen naar Nederland worden gehaald. Meldt Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Ze zijn nog in Afghanistan of in een buurland waar ze in gevaarlijke omstandigheden leven. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand hebben overgebracht naar Nederland. Maar of dat lukt, kan het ministerie niet zeggen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zo'n 150 mensen buiten geslapen. Volgens het COA was er binnen geen plek en was er ook geen andere opvanglocatie beschikbaar. Vorige nacht sliepen enkele honderden mensen buiten. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was gistermiddag een vechtpartij tussen twee groepen. Een ruzie over gestolen spullen zou de aanleiding zijn geweest. Er is niemand opgepakt en het COA en de politie willen er verder niets over kwijt. Vijf Amerikaanse congresleden zijn op bezoek in Taiwan. Ze hadden vanochtend een ontmoeting met de president. Bezoek komt nog geen twee weken na de reis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Haar bezoek leidde tot nieuwe spanningen tussen Taiwan en China, waaronder een grote militaire oefening door de Chinezen. Peking heeft nog niet gereageerd op dit bezoek van de congresleden, maar de Chinese ambassade in de VS heeft de reis al wel veroordeeld. Amerikaanse politiediensten krijgen meer bedreigingen na de huiszoeking bij oud-president Trump. Dat gebeurt vooral online. De bedreigingen zijn volgens Amerikaanse media met name gericht tegen medewerkers van de federale diensten, maar ook tegen de rechter die het huiszoekingsbevel had goedgekeurd. Een week geleden doorzocht de FBI de villa van Trump in Florida op zoek naar staatsgeheime informatie die de oud-president uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Aanhangers van Trump noemen het FBI-onderzoek politiek gemotiveerd. De Franse politie heeft vorige nacht een 25-jarige man opgepakt die met het hoofd van zijn vader rondliep over een parkeerplaats. Dat was in een plaats bij Lyon. Het lichaam van de vader lag op straat. Toen de politie de zoon wilde oppakken, haalde hij uit met een mes en riep hij Allah aan. Volgens Franse media heeft de verdachte de Marokkaanse nationaliteit. Het is een bekende van de politie vanwege familieruzies en drank- en drugsgebruik. En tennisser Botik van der Zandschulp heeft op het Masters-toernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in de eerste ronde in 3 sets van de Amerikaan Maxime Cressy. Van der Zandschulp mag nu tegen de nummer 1 van de wereld, Daniil Medvedev uit Rusland. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Plaatselijk kan er regen of onweer voorkomen. Het wordt 25 tot 29 graden. Morgen vrijwel overal droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Ik zag een vrouw voor de deur met een stapel papieren. Ik dacht, die gaan me op straat zetten. Maar ze zetten me op het goede spoor. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. Via Geldfit en hulporganisaties helpen we mensen meer grip op hun geldzaken te krijgen. Zo boeken we maatschappelijk en financieel rendement. GGN. Sociale incasso levert meer op. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Het NOS Radio 1-journaal. Een kleine variatie op het spreekwoord. Na zonneschijn komt regen. Vanaf vandaag gaat het regenen na een heel droge periode. Maar de vraag is of het genoeg is tegen de droogte. Bart van den Hurk is klimaatonderzoeker bij Deltares. Instituut voor onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, welke delen van het gaat rekenen inderdaad. Ja, precies. Bent u daar blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Het is alleen niet zo heel erg veel, ben ik bang. Er komt vandaag wat en dan is het volgens mij morgen weer droog. Ik heb net de verwachtingen nog bekeken. En dan komt er woensdag, donderdag nog een plans. Maar het, het is een millimeter of, als we mazzel hebben, 10, 12 of zo. Als je naar heel Nederland kijkt. En dat is toch wel heel weinig vergeleken met het neerslagtekort waar we nu in zitten, zeg maar. Ja, en een plans, dat is meestal ook niet echt goed nieuws, hè? Nee, wat er gaat gebeuren waarschijnlijk is vooral veel onweersbuien. Vanochtend vroeg hoorde ik ze ook al langskomen in de buurt van Amersfoort waar ik woon. En dat is vaak natuurlijk inderdaad hele heftige neerslag. En die kan ook niet zo heel makkelijk de grond in trekken. Die, omdat het zoveel tegelijk komt, vormt dat snelplassen en hoeveelheden die snel naar een lager gelegen putje of zo gaan. En de droogte van de grond die helpt daar ook niet echt bij. De hoeveelheid water die er de grond in kan trekken, of de snelheid waarmee dat gebeurt, hangt heel erg af van hoe droog het is. En hoe droger het is, hoe moeilijker het wordt voor water om erin te zijgen. En ja, kijk, als je een mooi plat weiland hebt, dan maakt dat niet zoveel uit. Dan duurt het gewoon wat langer voordat het erin inzakt. Maar ja, zodra je ook maar een beetje helling hebt, dan stroomt het al af. Of als je een sloot in de buurt hebt, of een rioolputje in de buurt van de bestrating. Ja, dan vindt dat water heel snel zijn weg weer naar de afvoer. En dan komt het niet op die plek terecht waar de meeste mensen hopen dat het terecht komt. En dat is toch in de ondergrond. Dat de planten er weer van kunnen groeien. En dat het grondwater weer een beetje wordt aangevuld. Dus het is niet helemaal wat we nodig hebben om uit de droogte te komen. Nee, precies. Een heel zachte regenbui van een paar dagen, dat zou het beste zijn. Maar ja, die krijgen we niet. Ja, dat zou heel mooi zijn, ja. Nee, die krijgen we niet. En het is ook voor Nederland is ook belangrijk hoeveel water er natuurlijk uit de Rijn komt. Er zijn ook heel veel problemen met de afvoer. Dus het gaat niet alleen over wat er in Nederland gebeurt, maar eigenlijk het hele Rijnstroomgebied. Dat is heel Duitsland zowat en ook een deel van het Zwitserland. Ja, ook daar is het natuurlijk echt keurig droog. De waterstanden die staan overal erg laag. Ja, en daar zien we eigenlijk hetzelfde beeld als wat er in Nederland gaat gebeuren. Dus het biedt niet echt soelaas voor het water wat we in Nederland echt nodig hebben. Nee. Het is eigenlijk in heel Nederland dus nodig. Water uit de lucht en de rivieren. Nou krijgen we steeds extremer weer. Dat is wel duidelijk inmiddels. Wat moet Nederland doen om dat water wel vast te houden? Nou, er is al veel gebeurd. 2018 was een soort van wake-up call. Dat was ook weer voor het eerst sinds toch wel een aantal jaar dat het echt heel lang heel droog was. Waar ook problemen ontstonden bij de scheepvaart en met de energiecentrales die geen koelwater konden vinden en zo. En er is wel veel gebeurd. De waterschappen die zijn flink bezig. Er is in Nederland ook een Delta-programma wat zich heel erg bezighoudt met het waterbeheer voor de toekomst. En dan niet alleen de stormen van de zee en de overstromingen van de rivieren, maar ze houden zich ook echt bezig met de droogte. Heel veel maatregelen zijn er voorgesteld. Er is ook geld beschikbaar gesteld door het ministerie van Infrastructuur. En nou, wat voorbeelden zijn dat er, ja, bijvoorbeeld beken waar die normaal gesproken vrij, ja, naar de ruilverkavelingen of in de latere landinrichtingen een beetje strak getrokken zijn. Nou, op heel veel plekken wordt weer de krommende, de meanderende werking van de beken die zijn weer hersteld, zodat het water langer in het terrein achterblijft. Er zijn heel veel boeren die niet alleen grondwaterputten slaan, maar ook echt waterreservoirs aanleggen. We zagen vorig jaar in Limburg nog met die grote overstroming. Je kan je bijna niet voorstellen, dat is een jaar geleden. Ja. Maar ook daar waren zeg maar, sommige situaties een beetje op de hellingen, een beetje boven strooms hadden ze, waren er muurtjes of waterblokkades aangelegd, waarvan sommigen een beetje op of het wel spannend was of ze de hoeveelheid water konden houden. Maar die waren ook juist aangelegd om het water vast te houden, om de uitdroging tegen te gaan. Dus er gebeurt best veel. Het is alleen, je hebt natuurlijk geen knop aan te draaien wat bepaalt wanneer er hoeveel neerslag komt. Dus we zullen toch wel zeker te maken blijven krijgen en ook rekening moeten blijven houden met die toenemende grilligheid. Het is uit het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst, zullen we maar zeggen. En dus voor een deel zijn er oplossingen en daar wordt er al aan gewerkt en daar moet aan gewerkt blijven worden. Dank u wel, zeker, Bart van Hurk, klimaatonderzoeker bij Deltaris. En wie zeker last hebben van die droogte, dat zijn de binnenvaartschippers. Want meneer van Hurk had het al over, het waterpeil in de rivieren wordt steeds lager, waardoor ze hun werk minder goed kunnen doen. En hij had het al inderdaad over de Rijn. Nou, bijvoorbeeld bij Bingen am Rijn in Duitsland dus, daar is verslaggever Jeroen de Jager. Jeroen, wat voor problemen hebben ze daar? Ja, de waterstand die is gewoon lager dan handig is voor een binnenvaartschipper. Het is niet kritiek volgens een schipper die ik gisteravond sprak. Hij vaart hier trouwens net voorbij, hij is net vertrokken, de Panorama. Het is wel problematisch. Veel minder lading bijvoorbeeld. Hij heeft maar 450 ton geladen. Normaal kan hij 1600 ton laden. Dus daar merk je het kwart. Al aan. Zei ik, een kwart. Ja, dat scheelt echt enorm. En vooral de bottleneck is op dit moment de Lorelei. Bekend, hè? Pittoresk, met al die burchten er langs. Kronkelterrein daardoor de bergen heen. En daar heb je Kaup. Dat is een soort meetpunt. Dat staat op dit moment op 31 centimeter. Daar moet je 1 meter, 1 meter 20 bij optellen. Dat is dan de diepgang die je daar kunt bereiken. De laagste stand ooit was 24 centimeter, nu dus 31 centimeter. Dus het kan nog. En volgens Hans-Heinrich Wieten van het Duitse directoraat voor waterwegen zal het niet zo zijn dat het scheepvaartverkeer op de Rijn echt helemaal moet worden stilgelegd. Maar het is wel problematisch. Vooral veel olieproducten en steenkool over de Rijn. Een elektriciteitscentrale in de buurt van Frankfurt heeft al aangekondigd dat ze niet op volle kracht kunnen draaien in september. Gewoonweg omdat ze te weinig steenkool krijgen aangevoerd. En je ziet wel op de twee spoorlijnen die hier langs de Rijn lopen, de treinen af en aanrijden. Maar uiteindelijk kan de capaciteit van de treinen de capaciteit van de binnenscheepvaart niet opvangen. Dus problematisch. We horen jou later deze uitzending nog uitgebreider hierover. Vorige week dinsdag gingen de Kenianen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Maar bijna een week later is nog altijd niet bekend wie er nou heeft gewonnen. Raila Odinga of William Ruto. De kiescommissie heeft nog tot morgen de tijd om de winnaar bekend te maken. Wat praktisch betekent dat de kiescommissie vandaag dus wel ergens mee moet komen. Correspondent Saskia Houtuin in Nairobi. Kenia heeft natuurlijk een geschiedenis met geweld rond de verkiezingen. Wat doet het met het land dat er nog steeds geen uitslag is? Nou, over het algemeen is het op dit moment wel vrij rustig. Maar je hoort en merkt wel dat er onderhuids toch best wel wat spanning en onrust is op het moment. Omdat het inderdaad toch wel vrij lang duurt voordat er een uitslag is. Dus er zijn hier en daar ook wel wat opstootjes geweest. En ook mensen die toch wel uit angst hun huizen verlaten voor eventueel geweld. Maar goed, het is nu nog echt een nek-aan-nek race tussen de twee kandidaten, Odinga en Ruto. En wat ook verdere verwarring zaait, is dat in het kader van transparantie alle resultaten van de stembureaus online zijn geüpload. Dus wat er is gebeurd, is dat mediahuizen de afgelopen week zelf ook zijn gaan meetellen. En op een gegeven moment had iedereen een andere voorlopige tussenstand, omdat iedereen er een andere volgorde op nahield. Dat zorgde voor zoveel verwarring en ook wel spanningen dat de mediahuizen er uiteindelijk mee zijn gestopt. Want er is uiteindelijk maar één partij die de verkiezingsuitslag naar buiten mag brengen, en dat is dus de kiescommissie. Maar hoe komt het dan dat het zo lang duurt? Ja, waar de kiescommissie zich op lijkt te hebben verkeken, is dat zij dus foto's van de stembureaus moeten vergelijken met alle papieren exemplaren van de stembureaus. Dat gebeurt allemaal in een centraal bureau hier in Nairobi. Dus vanuit het hele land, we hebben het echt over een heel groot land, vanuit 46.000 stembureaus worden de papieren hier in Nairobi geteld. Dat neemt heel veel tijd in beslag. En ja, de kiescommissie is er ook nog eens bij gebaat dat alles heel secuur verloopt. Want bij eerdere verkiezingen hebben ze heel veel kritiek gekregen. En in 2017, bij de vorige verkiezingen, waren er logistieke fouten gemaakt, waardoor het Hoge Rechtshof hier besloot dat de verkiezingen helemaal opnieuw moesten. Dus de kiescommissie die wil echt ervoor zorgen dat dat niet nog een keer gebeurt. Nee, maar er is dus al wel kritiek te horen. Ja, er is zeker kritiek. En de kiescommissie erkent dat ook, dat het allemaal wel erg traag gaat. En je ziet ook wel dat een aantal politici zich nu ook wel vrij onrustig gedragen, die al beschuldigingen rondstrooien over stemfraude. Die eisen dat ze toegang krijgen tot de stembureaus. Dat is wel met name op het niveau van de lokale verkiezingen, want die waren er ook vorige week dinsdag. Maar dat draagt allemaal wel bij aan dat trage tempo. Stel, er komt vandaag geen uitslag, dan komt morgen, dinsdag 16 augustus, dan heeft het land Kenia ineens geen president. Heeft iemand enig idee wat er dan gebeurt? Nou, nee, niet echt, want dit is nog niet eerder gebeurd. Ik neem aan dat ze net zo lang doorgaan totdat er wel een uitslag is, hoewel het wel in strijd is met de grondwet dus, want in principe heeft de kiescommissie maar een week. In ieder geval zou dat geen goed nieuws zijn voor de meeste Kenianen. Want vanwege de verkiezingen ligt alles al een week, maar eigenlijk al wel langer, de hele zomer al wel stil. Sinds een week zijn de scholen gesloten, veel kantoren zijn dicht. Het hele openbare leven ligt op zijn gat. Dus veel Kenianen die ik spreek, die hebben zoiets van, laat die verkiezingen alsjeblieft snel voorbij zijn. Dan kan het normale leven weer beginnen. Maar ja, dat kan alleen als een kandidaat meer dan 50% van de stemmen heeft. Wat eerder altijd wel gebeurde. Maar ja, het is wel echt een nek-aan-nek race. En er zijn nog twee andere kandidaten. Dus het zou zomaar kunnen dat de twee topkanshebber net onder de 50% zitten. En dat er dus nog een tweede ronde moet plaatsvinden. En ik kan me haast niet voorstellen dat er iemand in Kenia daarop zit te wachten nu. Correspondent Saskia Houtuin vanuit Nairobi. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. In het radioprogramma Pointer ging het over criminele uitbuiting van de jeugd. Deze jongeren worden gedwongen om criminele feiten te plegen. Dwang kan op heel veel verschillende manieren gebeuren, vertelde Shamir Curliers van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Zo ook bij twee meisjes die als cashières geld aan het witwassen waren. Zij werden daartoe gedwongen. En uit onderzoek bleek dat ze de mensenhandelaren die erachter zaten, dat zijn het, die criminelen, die hadden naaktbeelden van hun in bezit. En die chanteerden hun daarmee. In andere woorden, ze zeiden gewoon, luister, dit ga je voor ons doen. En als je dat niet doet, dan zorgen wij dat iedereen de hele wereld die naaktfoto's, die naaktbeelden te zien krijgt. Het centrum heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar deze jongeren. In hun onderzoek roepen ze de overheid op om te kijken naar de aanpak van het Verenigd Koninkrijk als het gaat om die criminele uitbuiting. Nou, zij zijn al een aantal jaar geleden begonnen met een interdisciplinair opsporingsteam. Wat dus specifiek kijkt naar, worden kwetsbare jongeren gedwongen tot het plegen van met name drugsgerelateerde feiten. Toen ze dat zijn gaan doen, hebben ze sinds 2019 hebben ze 1100 netwerken opgespoord. En ze 1100? 1100. Ja. En laat dat even op inwerken. Wij hebben 68 slachtoffers gesignaleerd in de afgelopen 2 jaar. Cricketspeler Bas de Lede is pas 22, heeft nu al een contract getekend bij een Indiaanse topclub. In Met het oog op morgen vertelde hij hoe dat zo gekomen is. Nou, ik heb via mijn manager wat filmpjes op laten sturen van mezelf in actie. En een soort van goede reacties gekregen vanuit een paar clubs en daarmee verder gepraat. En toen is het een en ander tot stand gekomen. Zijn talent voor cricket komt niet van een vreemde. De vader van Bas, Tim de Lede, wordt gezien als een van de beste Nederlandse cricketspelers ooit. Hij heeft het helaas nooit in het buitenland gehaald. En dat is voor mij hopelijk anders. Ja, jij gaat hem lekker voorbij streven. Dat is toch de bedoeling? Nou, dat is niet mijn doel. Jawel, want iets wat hij nooit heeft bereikt, dat ga jij nu doen. Ja, precies. Maar het is niet dat het mijn doel is om beter dan mijn vader te zijn. Maar, nou, dat moet je juist wel willen. Ik denk dat hij dat ook vast heel mooi vindt, of niet? Ja, het is een leuke bijkomst, maar uiteindelijk probeer ik zo goed te worden als ik zelf kan. En dat was gisteravond op Radio en TV. In Schotland zijn tampons, maandverband en andere menstruatieproducten vanaf vandaag gratis. In de supermarkten moet er nog wel voor worden betaald, maar er is een app nu met honderden locaties waar de menstruatieproducten gratis af te halen zijn voor mensen die het zelf niet kunnen betalen. Schotland heeft dit nu als eerste land ter wereld wettelijk geregeld, meldt STV News. In 2020 stemde het parlement al in met de wet. Het wetsvoorstel was ingediend door een parlementslid van Labour. Menstruation is normal. Free universal access to tampons, pads and reusable options should be normal too. Period dignity for all isn't radical or extreme. It's simply the right thing to do. Dit is niet radicaal of extreem. Menstruatie is normaal, dus menstruatieproducten gratis maken is ook normaal, zei de Schotse Labour-politicus toen. Polen start een onderzoek naar alle bedrijven die langs de rivier de Oder zitten. In deze rivier, die door Polen en Duitsland loopt, sterven sinds kort massaal vissen. En de oorzaak is nog altijd onduidelijk. De Poolse regering sluit niet uit dat de Oder vergiftigd is geraakt door chemisch afval. Ze hebben ruim €200.000 uitgeloofd voor de gouden tip. Die leidt naar degene die verantwoordelijk zijn voor die mogelijke dumpingen. De Japanse economie is weer terug op het niveau van voor corona, kopt de Japan Times. Japanners geven weer volop geld uit nu alle beperkingen in het zakenleven en de detailhandel zijn opgeheven, schrijft de Japanse krant. Maar er zijn twijfels of dit doorzet. Japan heeft te maken met een nieuwe golf aan coronabesmettingen. Deze maand soms 200.000 per dag. De regering probeert de economie zoveel mogelijk open te houden, maar er zijn toch weer minder mensen op straat die dus ook minder uitgeven. En de Vietnamese hoofdstad Hanoi is volgens The Guardian van plan een oud communicatiemiddel van stal te halen, de openbare luidsprekers op straat. In het verleden was het daar heel gebruikelijk voor de Vietnamese overheid om mededelingen te doen via, mogen we wel zeggen, luidruchtige straatspeakers. In 2017 maakte de burgemeester er een einde aan. Ik zou willen zeggen definitief een einde aan, maar nee dus. Eigenlijk in de coronatijd keren de luidsprekers alweer langzaam terug om covid-mededelingen te doen, als blijf binnen en dat soort zaken. En de overheid is nu van plan weer dagelijks van de speakers gebruik te maken voor mededelingen. Tot verbazing van sommige inwoners van Hanoi. Ze vinden het nogal ouderwets, communicatie op deze manier. En hebben ook geen behoefte aan nog meer herrie op straat naast alle verkeersdeelnemers. Of zoals één Vietnamees constateert: de enige die hiervoor kan zijn, is iemand die luidsprekers verkoopt. Het is 8:09. Gaan we even terugkijken op wat sporten van het afgelopen weekend. Tom van Teck, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we beginnen met de voetbalcompetities. Niks nieuws aan de zon, zeggen sommigen. Ajax en PSV, die winnen makkelijk. Maar ja, het werd ze ook niet heel moeilijk gemaakt. Nee, het werd ze niet moeilijk gemaakt. Maar de verschillen zijn in dat soort wedstrijden toch wel erg groot. PSV op zaterdagmiddag al bij Go Ahead uit. Die ook nog tegen een hele onnodige en hele terechte rode kaart aanliepen. Go Ahead, toen was het 11-10. Toen was het helemaal eigenlijk geen wedstrijd meer. En je ziet met name individueel op een aantal plekken op het veld dat het verschil zodanig groot is dat het dan ook niet kan uitblijven dat die scores oplopen. En hetzelfde zag je gisteren eigenlijk bij Ajax tegen Groningen. Groningen kwam nog even langs zij 1-1. Er gingen een hoop mensen ervoor zitten van nou, dat kan nog wel eens een leuke wedstrijd worden. Nou, het was leuk, maar het ligt eraan vanuit welk perspectief je keek. Want het was een hele eenzijdige wedstrijd. En Bergwijn met 3 goals. En Anthony, die al zijn trucjes van de straat mee kon nemen. Het veld op nauwelijks een stroopreed in de weg werd gelegd. Het zag er allemaal mooi uit, maar de verschillen zijn groot. En Feyenoord had op zaterdagavond verzuimd om hierbij te blijven. Speelde tegen Heerenveen. Startte heel goed. Je dacht daar na 10 minuten ook van, nou, hij zit er nog niet in. Maar dat is een kwestie van tijd. Maar het kwam niet en het kwam niet. Kees van Wonderen, dat is een soort metselaar in voetbalmuren, zou je bijna kunnen zeggen. Dat deed hij vorig jaar met Go Ahead. Dat deed hij nu met Heerenveen. Dat kan hij blijkbaar heel erg goed. En Heerenveen, ja, deed wat het kon. Kwam nauwelijks aan de overkant. Maar goed, waren toch dure verliespunten voor Feyenoord. Joh. Een beetje chagrijn ook na afloop. Anderzijds heeft het elftal al wel weer goed op orde, hoor. De trainer Slot. Maar goed, je moet de goals ook kunnen maken. Dus daar zit dan toch alweer 2 punten verschil tussen. Als we kijken naar die andere Rotterdamse club, Excelsior, promovendus. Ja. Nou, 2 keer gespeeld, 2 keer gewonnen. Ja, dan wil ik mensen zonder negatief te zijn te herinneren aan Willem II, waar we het een jaar geleden rond deze tijd ook over hadden. Die stonden ook eventjes heel erg hoog, wonnen toen van PSV thuis en maakte er verder niet zoveel meer van. Nou, Excelsior, dat zijn hele realistische mensen, die weten zelf precies waar ze staan en die weten ook dat het een heel gevecht wordt om in die Eredivisie te blijven. Maar ja, als je zo start, het is een geweldig collectief, dat elftal. Ze hebben een geweldige sfeer, ze halen alles eruit en hebben 6 punten en dat is mooi. 2 anderen die 6 punten punten hebben. Twente en AZ, die ook internationaal gaan spelen komende week. Die hebben de zaken ook redelijk goed voor elkaar. Bij AZ viel tegen AZ de snelste Eredivisie goal ooit. Dat was een evenaring doelpunt van Krooi van Sparta na 8 seconden. Maar dat deerde AZ uiteindelijk niet. Gingen er met een 3-2 overwinning vandoor. En Twente, 2 keer de 0 gehouden. Gisteren 3-0. Gaan ook een goed seizoen tegemoet. Dus in dat opzicht is het wel mooi dat deze clubs, zeker AZ in tegenstelling tot de laatste jaren, goed gestart zijn, zodat zij ook de competitie wat volwaardiger kunnen maken daarbovenin. Ja, laten we even naar het Engelse voetbal gaan. Manchester United, Erik ten Hag. Ja. Och, ja. Ja, tweede nederlaag zaterdag en niet de minste. Ja. Poeh, nee. Gaat hij erin? Ja, het is... Nou ja, het is, je kan je bijna niet voorstellen dat iemand die een 4-jaar contract krijgt na 2 wedstrijden al zo in de problemen zit. Maar goed, de Engelse pers is ook, ja, ze zeggen dan medogeloos. Ze zijn ook gewoon feiten, hoor. Ze hadden in 84 jaar niet van Brentford verloren. En als je dan in 31 minuten met 4-0 achter staat, het is de slechtste start ooit. Nou, zo kan je nog wel even doorgaan. Het leek bijna werkweigering hoe sommige spelers in het veld stonden. Het was echt heel aandoenlijk om naar te kijken. Ook voor Ten Hag, die machteloos aan de kant stond. Er is veel te doen om Cristiano Ronaldo. Ik denk dat hij er helemaal klaar mee is. Maar het schijnt dat nu ook de clubleiding daar zo langzamerhand wel klaar mee is. Nou, dat zou enige verlichting kunnen geven. Omdat dat natuurlijk gewoon ook een splijtswam in die groep is. Maar ja, als ik dan hoor dat Ten Hag gisteren zijn selectie een straftraining gaf door ze 13,8 kilometer te laten lopen. Dat was het exacte verschil in wat er in de wedstrijd was afgelegd. Brentford had 13,8 kilometer meer afgelegd dan Manchester United. Maar als je na 2 wedstrijden al naar een machtsmiddel moet grijpen als trainer. En als dat de manier is om te gaan met een groep, dan zit het heel diep. Het zit diep bij Manchester United door de jaren heen. Maar deze crisis voor Ten Hag lijkt nu ook al heel diep. Dag na dag komt er wel een nieuw hoofdstuk bij voorlopig. Ja, nou laten we dan maar mooi naar iets moois gaan. Marit Steenbergen. Ja. Ja, inmiddels wel de koningin van het Europees kampioenschap zwemmen. 4 keer goud. 4 keer goud, ja. En dat is natuurlijk zeer bijzonder. Bijzonder ook dat ze de 200 meter vrije slag gisteren won. Het was nog nooit gebeurd dat Nederland die titel haalde. Ze heeft de 100 en de 200, de 4x200 en nog een andere estafette. Ze was altijd al zeer talentvol, zei een ieder. Maar er waren allerlei redenen waarom dat er wat moeilijker uitkwam. Nou, sinds een jaar ongeveer heeft ze de weg omhoog echt gevonden. Dit is fantastisch. De eerlijkheid gebied te zeggen, vinden mensen altijd vervelend. Maar als je naar de tijden kijkt op mondiaal niveau, moet zij zeker richting Parijs nog wel een stap maken. Maar ja, als je ziet de fase van de carrière waarin zij is, de persoonlijke records die ze nu zwemt en de hele manier waarop ze dat doet, dan mogen we toch heel hoopvol zijn dat we echt iemand hebben die weer aan de mondiale top mee kan gaan doen. Nogmaals, die stap moet ze nog maken, maar wat ze hier laat zien en ook de manier waarop, ja, dat is echt hele grote klasse. En met 4 keer goud, en er komen nog meer afstanden, maar goed, de beste afstanden heeft ze wel gehad, maar met 4 keer goud en een bronzen medaille is zij op dit moment inderdaad de absolute koningin van de Europese zwemkampioenschappen. Tom, dankjewel. En straks na 9:30 dan bespreken we ook de andere medailles die op de verschillende EK's door Nederlanders gewonnen zijn in München. Don't go yet. Don't Go Yet van Camilla Cabello. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Opnieuw Amerikaans bezoek aan Taiwan. Dit keer 5 leden van het congres. Zij spraken vanochtend met de Taiwanese president. En dit bezoek komt nog geen 2 weken na de omstreden reis van Nancy Pelosi. Dat leidde tot een grote militaire oefening door China. De Chinese ambassade in de VS veroordeelt het bezoek van de congresleden. Na de boeren eerder schuiven vandaag natuur- en milieuorganisaties aan bij Johan Remkes om met het kabinet te praten over het stikstofbeleid. De boeren willen dat de plannen worden aangepast, maar wat de natuurorganisaties betreft is daar geen ruimte voor. Deze week komen ook bedrijven en banken nog langs bij Remkes. In een appartementencomplex in Welweren in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Een andere man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident was een ruzie. Verder is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. En in Armenië worden nu 3 doden gemeld na de zware vuurwerkexplosie gisteren in de hoofdstad Yerevan. Maar er zijn ook berichten over 5 doden. Tientallen mensen raakten gewond. Net buiten het centrum van de stad ontplofte een vuurwerkopslag bij een winkelcentrum. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Nou, in de studio hoor je het niet, maar op de redactie roffelt de regen op het dak, hoor. Ja, het weer is heel anders dan we gewend zijn. We moeten allemaal eventjes omschakelen, ik ook. We zien inderdaad veel bewolking op dit moment over het land trekken. Heel lokaal komt inderdaad zo'n stevige bui voor. En die trekt inderdaad net over Hilversum. Sowieso Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland. Dat zijn de provincies waar op dit moment die kans op zo'n pittige bui het grootst is. En met name Gelderland en ook verder richting het noordoosten, daar zien we wat vaker dat de zon nog even wat ruimte krijgt. Nou ja, op dit moment lijkt het erop dat het noordoosten de hoogste temperaturen gaat krijgen vandaag. 29 graden. In de rest van het land wat lager. 24 op plekken waar het heel lang bewolkt blijft in het westen. Tot zo'n 27 in het zuidoosten. En daarbij is het gewoon wisselend. Soms trekt er wel dikkere bewolking over. Valt er een bui. De kans daarop op dat die pittig is, is in het noordoosten later vanmiddag het grootst. Hoewel er ook in het zuiden, als het daar even opklaart, weer zo'n pittig exemplaar kan ontstaan. Allemaal heel lokaal. Ja. Of het echt zoda aan de dijk zet wat vocht betreft, ik betwijfel het. Ja, niet genoeg, hè? En te hard misschien. Daar hadden we het in het begin van dit uur al over. Maar is er wel de komende dagen iets meer water nog te verwachten dan? Ja, dat wel, maar het blijven steeds die buien. Dus ja. Echt grootschalige regengebieden zitten er niet in. En ja, het mooiste zou zijn voor de natuur als het gestaag zou vallen. Hè, een beetje zo'n druilig weertype waar de gemiddelde Nederlander over het algemeen toch wel wat chagrijnig van wordt. Hoewel nu de eerste paar keer kunnen we dat allemaal natuurlijk prima hebben na die warmte en al die zon. Maar uiteindelijk ben je het wel weer beu. Nou goed, dat zit er toch eigenlijk niet in. Morgen is het een groot deel van de dag droog. Later in het zuiden weer kans op een stevige onweersbui. En morgen van west naar oost 25 tot 30 graden. Nou, die 30 die ga ik de dagen daarna niet meer noemen, want het kwik gaat wat omlaag. Woensdag 24 tot 26 graden, het warmste in het zuidoosten. Met woensdag weer een grotere kans op buien. Maar waar die nou precies gaan vallen, ik durf het nog niet te zeggen. Marco, dankjewel. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer of neemt u voor het eerst personeel aan. Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Bolpianos.nl, de ruimste keuze van akoestische piano's in geheel Europa. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Keukenkopers, opgelet! Deze zomer wordt extra voordelig, want Keukenconcurrent betaalt jouw BTW. Dat betekent 21% korting op jouw nieuwe keuken. En dat is lekker, want zo hou jij geld over om andere leuke dingen te doen. Tja, dat is echt ongekend van Keukenconcurrent. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Professioneel boekhouden? Wij rekenen al jaren op Twinfield. Twinfield.nl. In het Oekraïense leger vechten ook buitenlandse militairen. Hoeveel het er zijn, maakt het Oekraïense ministerie van Defensie niet bekend. Maar er wordt gezegd dat het er aan het begin van de oorlog zo'n 20.000 waren, afkomstig uit 52 landen. Onder de buitenlandse soldaten zijn ook Nederlanders. Een van hen sneuvelde een tijd geleden. De ander vecht nog altijd. En verslaggever Kiesje Hekster sprak met hem. Lisha Chanska was stuck with an RPK. Een hoge flat in een buitenwijk van Kiev. John, Stefan en Dutch zijn in de keuken in het appartement van Daria aan het roken. Overal in het tweekamerflatjes slingeren militaire rugzakken en schoenen. Normaal gesproken vechten deze jonge mannen aan het front in de Donbass. Maar nu zijn ze even met verlof. Een van hen komt uit het Verenigd Koninkrijk, een ander uit Duitsland. En er is ook een 23-jarige Nederlander. Meerdere van zijn maten zijn al gesneuveld. Maar hij is niet bang voor de dood, zegt hij. Ik doe wat voelt voor mij de juiste ding. Het juiste ding. En voor mij, als je niet leeft van om proberen om het juiste ding te doen, dan maakt het niet uit als je levend of dood bent. Dutch wordt hij genoemd in het leger. En dat vindt hij voor het interview ook wel een geschikte naam. Zijn echte naam hoeft niet bekend te worden bij het grote publiek. Dutch heeft een kaalgeschoren hoofd en een rood stoppelbaardje. Zijn linkerarm vol tattoos. En hij draagt een Oekraïense legerbroek. Hij groeide op in het Verenigd Koninkrijk en drukt zich in het Engels makkelijker uit. Civilians were headed to a well to get some water. A jet was flying up above. Saw like maybe four people going to the well. And then just all dead. Ik wil het Oekraïense leger in omdat ik de oorlogsmisdaden zie die Rusland iedere dag pleegt, zegt Dutch. Ik wil strijden tegen de tirannie. Het is vreselijk wat de Russen doen. Ik zie die oorlogsmisdaden dag in dag uit. Ik heb gezien hoe een Russisch gevechtsvliegtuig 4 onschuldige burgers doodde die water gingen halen uit een put om iets te drinken te halen. Pats, allemaal dood. Zelf heeft hij in de Donbass ook onder Russisch vuur gelegen. In Lysychansk, it was mostly artillery hitting us. In fact, it was all day, every day, all the time. And helicopters, aerial bombardments. In Lysychansk hoorden we permanent de artillerie. De hele dag, elke dag. Het hield maar niet op. Helikopters, luchtbombardementen, mortieren, die zijn het gevaarlijkst, vertelt Dutch. Ik hoorde de fragmenten door de lucht vliegen, heel dichtbij. Landing nearby. All throughout the night. Met zijn maten lag hij in de loopgraven. I look at their faces there. I know they're going through the same thing as me. As soon as the fear touches you, you look at your brothers and you know that you're in it together. And if you die together, you know. So then it's okay. Ik keek naar hun gezichten en wist, ze doorstaan hetzelfde als ik, zegt Dutch. Als ik doodga, dan zij ook. En dan voelt het goed. Daarna verdwijnt je angst. Mijn vrienden vragen me, het is toch de hel waar je in zit? Wat doe je daar? I'm very privileged because I get to feel the highest highs and the lowest lows in life. Het klinkt misschien raar, zegt hij, maar ik zie het als iets moois. Mijn leven bestaat nu uit de hoogste pieken en de diepste dalen. Iedere opdracht die ik uitvoer voelt als een mensenleven. Zo intens leven in zo'n korte tijd, daar geniet ik van. En het is voor een goede zaak, zegt Dutch. Natuurlijk ken ik de verhalen over buitenlanders die in Russische handen gevallen zijn. Het is heftig, maar oorlog is heftig. En ik wil blijven tot het einde. I came here willing to give everything. And that's not changed. Zei de Nederlander die zichzelf dus Dutch noemt, tegen verslaggever Kiesje Hekster. En buitenlandse militairen in het Oekraïnse leger, zoals Dutch, worden soms dus krijgsgevangen gemaakt door Rusland. 5 van deze buitenlandse soldaten in Oekraïnse dienst, een Zweed, een Kroatiër en 3 Britten, die moeten vandaag voor de rechter verschijnen in de zelfverklaarde Volksrepubliek Donetsk. Consulent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Geert, waar worden die mannen van beschuldigd? Ze worden beschouwd niet als soldaten, militairen uit het Oekraïnse leger, maar als huurlingen. En nou, dat luidt ook, zo luidt ook de beschuldigingen. Ze hebben zich als huurling verkocht in Oekraïne. Ze hebben een training doorlopen volgens de aanklager voor terroristische doeleinden. Dat luidt dus inderdaad de beschuldiging terrorisme en huurling zijn. En dat zou kunnen leiden tot de hoogste straf, de doodstraf. Is er eigenlijk iets bekend over hoe inwoners van Donetsk tegen dit soort mensen aankijken? We hebben natuurlijk heel weinig inzicht in überhaupt wat zich daar afspeelt. Maar het gaat vooral natuurlijk om de houding van Rusland. Hè. Wat Rusland doet met deze mensen, dat is laten zien dat het daadwerkelijk bezig is met wat Rusland noemt, wat president Poetin eind februari noemde, het denazificeren van Oekraïne. Een eind maken aan het nazi-regime dat volgens Moskou in Oekraïne bestaat. En in het kader daarvan hebben we natuurlijk al gezien dat er enkele buitenlandse militairen zijn veroordeeld, eerder al. Dat ging toen om 2 Britten en een Marokkaan, die zijn ook tot de doodstraf veroordeeld. Ook omdat ze huurling zouden zijn. Hoewel bekend is dat die mensen, in ieder geval 2 van die Britten bijvoorbeeld, die woonden in Oekraïne, die waren getrouwd met Oekraïnse vrouwen. En die hebben gewoon naar het Oekraïnse leger gegaan. Hè. Dus ze waren helemaal geen huurlingen, ze waren gewoon Oekraïnse militairen. Maar nogmaals, in de Russische propaganda, in de Russische berichtgeving worden deze mensen afgeschilderd als huurlingen, als terroristen. En daarvoor zijn ook deze processen bedoeld, om dus te laten zien dat Rusland werk maakt van wat ze noemt die denazificatie. Ja, en je hebt dus volgens Rusland die huurlingen. Je hebt ook de gewone Oekraïnse militairen. De hooggeplaatste Oekraïnse militairen hebben afgelopen zaterdag hun zorg uitgesproken over de Oekraïners die in Russische krijgsgevangenschap zitten. Wat is er bekend over hun situatie? Er is heel weinig concreet bekend. Ook aantallen weten we eigenlijk bijna niets van. Een paar maanden geleden, ik geloof in juni, heeft de minister van Defensie van Rusland, Shoigu, die heeft een aantal genoemd van 6.500 Oekraïnse krijgsgevangenen. Als het aantal klopt, dan zal het nu ongetwijfeld flink veel hoger zijn. Er zijn in de afgelopen maanden wel uitruilen geweest. Dus er zijn Oekraïnse krijgsgevangenen zijn geruild voor Russische krijgsgevangenen. Er zijn tientallen van dat soort ruilen hebben plaatsgevonden. Maar wat de omstandigheden zijn waarin ze verkeren, weten we niet. En natuurlijk niet zo lang geleden was er die tragedie in 1 gevangenis in de Volksrepubliek Donetsk, in Olenivka of Jelenovka op zo'n Russisch. Er zijn 50 mensen bij omgekomen bij een grote explosie. Rusland zei dat het een Oekraïnse raket was. Oekraïne en ook veel onafhankelijke waarnemers denken dat door Rusland in gang is gezet. Dat betekent dus dat mensen die zich in Russische krijgsgevangenschap daar bevinden, dat die potentieel groot risico lopen. Ja, worden ze eigenlijk voor een rechtbank geleid? Ze komen nu voor een rechtbank in Donetsk. Dat is een gesloten rechtszitting, zal dat zijn. En intussen weten we ook dat in Mariupol in een concertzaal kooien in gereedheid worden gebracht. En daar wordt naar verluid binnenkort een tribunaal gestart, waar leden van het zogenaamde Azov-bataljon, dat volgens Rusland een nazistisch of een fascistisch bataljon is, die leden worden daar, of die zullen daar worden berecht in een soort, ja, een kopie, moet je je denk ik voorstellen, van een soort Nuremberg-proces. Dus dat staat ons nog te wachten. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Utrecht, Groningen, Rotterdam, Leeuwarden en Leiden beginnen de introductieweken voor nieuwe studenten. Utrecht kent daarbij een primeur, want er zijn voor het eerst ook mbo-studenten welkom bij de Uitweek. Verslaggever Vincent van Rijn, zijn er al studenten wakker? Nou, niet de aankomende studenten in ieder geval. Die komen rond 9:30. Nou, studenten moet je natuurlijk, het is een cliché, maar toch niet al te vroeg op laten staan. En ik sta nu op de Neude in Utrecht. Zo'n beetje het kloppend hart van deze introductieweek, waar zo'n 3700 aankomende studenten aan meedoen. En om me heen zie ik wel dat er druk wordt gebouwd, opgebouwd. Veel picknickbanken staan klaar, er komen informatiestands. En ik zie veel jongens en meiden van de organisatie in blauwe t-shirts waarop staat Utrecht pakt uit. En bij mij staat nu ook Adam Torp van de Utrechtse studentenraad SR030. Adam, voor het eerst kunnen mbo-studenten dus meedoen aan de Uitweek. Jij hebt je daarvoor ingezet. Was dat een gedoe om dat voor elkaar te krijgen? Nou, gedoe zou ik niet zeggen, maar het was niet per se het makkelijkste. Waar we heel erg aan bezig zijn geweest is een soort van contact opzoeken met uitbestuur. Contact opzoeken met verenigingen en heel veel met de gemeente die ons heeft geholpen. En waar dit hele project voor is gestart. En heel veel soort van draden aan elkaar vastknopen. Ja. En nu is het dan zover. Ja. Ben je er blij mee? Heel blij. Ik ben zo blij dat het eindelijk is gelukt. Vorig jaar had ik al zo vandaag gehad ooit gebeuren. Toen dacht ik van mezelf, nee, dit gaat niet lukken. En nu zijn we er eindelijk en is het gewoon zover dat we gewoon mbo's mee kunnen doen en het begin kunnen maken aan het studentenleven. En waarom is dat dan belangrijk? Het is belangrijk om die kloof die nu is tussen mbo'ers, hbo'ers en wo'ers weg te halen. Zodat er meer begrip voor elkaar komt en een soort van minder een neerbuigende houding is tegenover mbo'ers. En hopelijk ook tegenover elkaar. En ja, dat ze dan meedoen met elkaar in zo'n introductiegroepje, dat helpt? Ja, ik denk van wel. Ik denk als wij mbo'ers meer studenten in leven krijgen, dat wij meer ook gerespecteerd worden of meer gerespecteerd dat wij beter als studenten worden gezien. En zo'n Uitweek is echt het begin van het studentenleven. En om mbo'ers daar meteen te laten aansluiten is gewoon een goed begin en een soort van een goede eerste stap. Ja, en even voor de mensen die al heel lang geleden hebben meegedaan aan zo'n introductieweek. Toch wel het grootste deel van onze luisteraars. Hoe werkt dat dan? Hoe werkt het dan met die mbo-student? Nou, die krijgen in principe gewoon hetzelfde als de rest. Gewoon een bandje. Zijn ze minderjarig? Nou, hetzelfde bandje als de minderjarigen. En dan worden ze gewoon in groepjes gedeeld. Ze worden niet in een mbo-groepje gedeeld. Ze worden gewoon tussen de hbo's en wo's verdeeld. Ja, en het mooiste zou dan zijn als ze ook na die tijd nog contact houden met elkaar. Het zal geweldig zijn, ja. En je studeert zelf voor onderwijsassistent aan het mbo, vertelde je net. Je zit in je derde jaar. Ja. Zat ik wel even te denken, had je daar dan zelf ook aan mee willen doen, 2 jaar geleden, toen je begon met studeren? Misschien 2 jaar geleden, ja, ik denk het wel. Op het moment zou ik het nu niet meer doen. Je kent Utrecht natuurlijk al. Ja. Maar als ik eerst student was en ik had gehoord gekregen dat ik ja mee mocht, dan had ik het zeker gedaan. Ik hoorde laatst tijd wel, nou ja, eigenlijk alleen maar verhalen over hoe belangrijk mbo'ers zijn. Is die emancipatie, is die waardering nog wel nodig of is die er al? Nee, die is er zeker nog niet. We merken ook heel erg aan hoe mensen met ons omgaan. En hoe we mensen vaak nog mbo's benoemen. We horen nog veel te vaak dat er geen studenten zijn. Het laatste hele gedoe met het café. Wat er laatst is gebeurd, dat een mbo was geweigerd. En ook binnen de politiek hoor je hier en daar nog net, is er net veel weinig aandacht aan mbo'ers. Er is dus nog werk aan de winkel als het aan jou ligt. Er doen dit jaar nog niet zo heel veel mbo-studenten mee, hè? 26. Ja. Hoe verklaar je dat? Bekendheid. Het grootste probleem waar we tegenaan zaten was bekendheid creëren. Binnen het mbo en het vmbo-cultuur is het nog gewoon helemaal geen ding de Uitweek. Dus ja, hoe moet je van iets wat nog waar nul bekendheid om is, groot maken? En ja, dat was onze grootste uitdaging. En we hebben 26 weten te bereiken en hopelijk volgend jaar meer. Hoeveel volgend jaar? Ik hoop dat we de 126 krijgen. Heel goed. Dank Adam Torp. Heel veel succes ook met de emancipatiestrijd voor de mbo-studenten. Yes, dank u wel. Verslaggever Vincent van Ruin vanuit Utrecht. De coronacrisis heeft uitvaarten definitief veranderd. Tijdens corona waren uitvaarten noodgedwongen kleinschalig. Veel mensen vonden die intimiteit eigenlijk wel prettig. En kleine groepen bij de uitvaart zie je dus nog steeds, zeggen uitvaartondernemers in een rondgang van RTV Oost. Ook de traditionele koffie en cake beginnen daardoor steeds meer verleden tijd te worden. Want als je kleinere groepen mensen hebt, ja, is het natuurlijk niet de wet van de grote getallen. Dan zien we dat koffie met cake absoluut niet meer op één staat, hoor. Nou, er wordt bijvoorbeeld nog wel eens aangegeven van opa die was gek op appelgebak. Of misschien wel een kaasplankje of een borrel. Maar alles moet mogelijk zijn als het maar bij de overledene heeft gepast. Ja, dus dit soort zaken beginnen echt wel te verschuiven. De uitvaarten zijn kleinschaliger, maar daardoor zien uitvaartondernemers wel dat het drukker wordt op de condoleances. Vaak een dag voor de uitvaart. En dan willen mensen die dus op de dag van de uitvaart niet komen toch nog op een of andere manier hun laatste afscheid doen. Dierenpensions worden overspoeld door de enorme vraag naar opvang tijdens deze zomervakantie. Wie nog op zoek is naar een logeeradresje, kan misschien eens Pet B&B proberen. Zoiets als Airbnb dus, maar dan voor het huisdier. Arja Pils uit Dordrecht die heeft zo'n Pet B&B en dat omschrijft ze als professionele opvang voor honden in huiselijke omgeving, vertelt ze aan Omroep Rijnmond. Mensen kiezen veel vaker voor kleinschalige opvang. Net als thuis liggen ze op de bank, kijken ze 's avonds tv, draaien ze mee. En de meeste mensen vinden dat huiselijke toch fijner dan het wat massalere of het idee dat een hond in een hok zit zonder dat er iemand bij is. En de persoonlijke aandacht is natuurlijk ja, hier non-stop. Ja, ze kijken ook gewoon tv. Ik zag jij net even gek kijken. Maar nou, bij Anja liggen ze op de bank. Ja, precies. Dat wil ik sloeg meer aan op liggen op de bank. Okay. Ons hond mag absoluut niet op de bank. Nou ja, bij Anja dus wel. Dus het is een soort van paradijs eigenlijk als je je hond daar achterlaat voor een paar weken. En ze vindt het geweldig werk, ondanks de drukte, het rommelige huis en, zegt ze bij Omroep Rijnmond, de opgegeten deuren. Dus ik weet niet wat voor dieren ze dan in huis heeft, maar het zijn dan honden die dus de deuren te lijf gaan blijkbaar. Ja. Oké. Okay. Een fotograaf in Overasselt, dat ligt onder de rook van Nijmegen, heeft een mooie klus voor zichzelf bedacht. Alle inwoners van zijn dorp legt hij op de gevoelige plaat vast. Het is wel een ambitieus project, want het zijn 3000 inwoners. Maar dat is gewoon hartstikke leuk, zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ik doe dit omdat Overasselt een bijzonder dorp is. En niet vanwege de Maas, de Molen, de Hei, de Kerk. Nee, vanwege de mensen. En die mensen die hebben allemaal verschillende kwaliteiten. En af en toe eigenaardigheden. Maar samen maken we dit dorp. Dus ik vind dat dit beelddocument er moet komen. Zodat de verhalen van deze mensen blijven bestaan. En de foto's van al die inwoners van Overasselt die komen in een expositieruimte in het dorp. En er moet ook nog een boek van komen. En het centrum van Enschede was dit weekend even omgetoverd in een camping. 1 keer per jaar mag het daar in Enschede. Een nachtje kamperen in het hartje van de stad. En dan heb ik het wel over campers, dus geen tenten. Dat is ook nog een lastig haringen slaan, denk ik, midden in de stad. Nee, het moesten wel campers zijn. In alle soorten en maten stonden ze dit weekend op een plein in het centrum. Zag een verslaggever van de lokale Omroep 120. Ja, wij waren hier vorig jaar voor het eerst. Ja? Ja, ik heb zo genoten, ik vond het kitter. Maar is het zo leuk aan, met je dom op zo'n plein staan? Ja, je leert allemaal mensen kennen die ook dezelfde hobby hebben. Ook met die oude campers. En dan leer je mensen kennen, je hebt weer een praatje en je leert nog weer wat. En ja, ik vind het heel leuk. Ja. Heel gezellig. En de kroeg is nog nooit zo dichtbij als wanneer je met je camper in het centrum staat. Mocht je dat leuk vinden natuurlijk. Er zijn er genoeg in Enschede. En zou je zeggen, dat zijn dan allemaal mensen die uit de buurt komen misschien? Nee hoor, overal kwamen de stadscampinggasten vandaan. Amstelveen, Alkmaar, Den Bosch, Soest en ook Friesland. Our love was out to get me. That's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. then I saw her face. Now I'm a believer, not a traitor. Hooked out in my mind, I'm in love. I'm a believer, I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer, not a traitor. Hooked out in my mind. Aan mijn believer van de Monkees. Het is bijna 7:55. Boris Freya is dood. De autoriteiten in Noorwegen hebben haar laten afmaken omdat ze te vaak in de buurt van mensen kwam. En dat was volgens de Nooren zo gevaarlijk dat er geen andere uitweg meer overbleef. Ook in Nederland dook de walrus alles op. Vorig jaar was dat. Onderzoekster Sophie Brasseur van Wageningen Marine Research. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, voor de mensen die walrus Freya niet kennen, waardoor is ze eigenlijk zo beroemd geworden? Nou, het is een walrus die al sinds maart vorig jaar in dit gebied rondzwemt. Dus eigenlijk veel zuidelijker dan dat we gewend zijn. Ze is in Nederland is ze in september, dus in 2021, voor het eerst gezien. En toen is ze eerst in Schiermonnikoog en toen in Harlingen. Ze is in Terschelling geweest en ook in Den Helder op de onderzeeër van de walrustype gaan liggen. Dus zo kennen wij haar. Oh, ja. Maar vervolgens heeft ze haar reis doorgezet eerst naar de Verenigd Koninkrijk. En uiteindelijk is ze bij de Oslo Fjord terechtgekomen. Dus ze heeft een rondje gemaakt van de Noordzee eigenlijk. Ja, en de Nooren hebben geconstateerd, nou, het wordt echt te gevaarlijk. Ze komt veel te vaak te dicht bij mensen in de buurt. Wat is uw inschatting? Is dat een terechte beslissing om er dus dood te maken? Ja, dat laatste vind ik heel erg ingewikkeld. Een walrus is gevaarlijk. En dus het is op de eerste plaats gewoon een heel groot beest. En ze kan gewoon een mens pletten bijvoorbeeld. Maar het is ook bekend dat volwassen walrus ook zeehonden eten. Dus ze zou het maar in haar hoofd krijgen van dan zou ik daar maar even proberen om die te eten. Dus dat is inderdaad gevaarlijk. Maar de vraag is of de walrus gevaarlijk was, of dat het gedrag van de mensen gevaarlijk was. En, want ja, de mensen zochten haar op. Ja, en dat is gewoon erg jammer dat niet gestopt kon worden. En dat dan degene die verliest, dan is de walrus die bezig was met een geweldige tocht door een zuidelijk gebied. Ja, dat zij dat deed, hè? Zo zuidelijk van de Noordpool. Gaan we dat vaker zien of was zij een uitzondering? Nou, wat we ons moeten realiseren is de Noordpool is aan het smelten. Dat betekent dus dat al die plateaus waarop, dus die ijsplateaus waar de walrussen op konden liggen en waar vandaan ze konden eten, die verdwijnen. Dus die walrussen gaan wellicht. Niet morgen, maar wel in de komende tijden, en dat kan tientallen of misschien wel 100 jaar duren, nieuwe gebieden zoeken. Dus dit is niet zo gek. En bovendien hebben we al, niet regelmatig, maar wel vaker walrussen zelfs hier gehad. In Noorwegen en Schotland komen ze wat vaker voor. Dus het komt voor dat die walrussen hier zijn. Dus dat is dus niet zo bijzonder, maar ik denk dat er steeds meer zullen komen, omdat hun omgeving volledig aan het veranderen is. Maar het betekent dat we wel moeten gaan nadenken over wat we dan doen? Ja, zeker. Ik denk niet dat we kunnen besluiten om elk dier die hier komt dood te maken, omdat het te gevaarlijk is voor mensen. Ik denk dat we misschien iets kunnen doen aan het gedrag van mensen om te voorkomen dat dit soort besluiten genomen worden. Dank u wel. Onderzoekster Sophie Brasseur van Wageningen Marine Research. NPO Radio 1 podcast. Overtreedt wie transfer eigenlijk de privacywet? Kregen mensen vroeger meer huidkanker dan nu? Alledaagse vragen. In de nieuwste podcast Alledaagse Vragen geven we antwoord op al jouw urgente vragen. Als je bijvoorbeeld naar het journaal zit te kijken. Beroep me op mijn zwijgrecht. Waarom bestaat zwijgrecht eigenlijk? Of als je even op je telefoon zit. Wat gebeurt er eigenlijk met je Instagram als je overlijdt? Of je bedenkt ze in de trein of onder de douche. Zelfs douchen is nu duur. Als ik nou 3 keer per week ga, blijf ik dan even schoon? Alledaagse Vragen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga jij mee naar Zandvoort deze zomer? Kies voor onze nieuwe en verbeterde Shell V-Power en maak kans om aanwezig te zijn bij de race van het jaar. Maak nu je pitstop. Dus, zien we je zo? Deze zomer in een nieuw Stinger Laren. Jan Sluiters en de Moderne. Theo van Rijsselbergen, Paul de Lucenet en natuurlijk de Beeldentuin. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Honderden Afghanen wachten nog altijd op evacuatie naar Nederland. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben zo'n 150 mensen buiten geslapen. Een overzicht van het nieuws. Wout Wagmoed. Volgens het COA was er binnen in het centrum geen plek en was er ook geen andere opvanglocatie beschikbaar. Gisternacht sliepen in Ter Apel enkele honderden mensen buiten. En bij het aanmeldcentrum was gistermiddag een vechtpartij. 2 groepen gingen buiten de hekken met elkaar op de vuist. De aanleiding was mogelijke ruzie over gestolen spullen. Er is niemand opgepakt. Na de boeren eerder is het vandaag de beurt aan 7 natuur- en milieuorganisaties om aan te schuiven bij Johan Remkes. Ze praten met een deel van het kabinet over het stikstofbeleid. De boeren zeiden in hun gesprek dat de plannen moeten worden afgezwakt, maar daar is volgens de natuurorganisaties geen ruimte voor. Later deze week schuiven ook banken en bedrijven nog aan bij Remkes. Een jaar nadat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan wachten nog 480 mensen om geëvacueerd te worden naar Nederland, blijkt volgens Trouw uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, bijvoorbeeld als tolk of beveiliger. Ze zijn nog in Afghanistan of in een buurland waar ze in gevaarlijke omstandigheden moeten leven. 5 Amerikaanse congresleden zijn op bezoek in Taiwan. Ze hadden vanochtend een ontmoeting met de president. Het bezoek komt nog geen 2 weken na de reis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Haar bezoek leidde tot nieuwe spanningen tussen Taiwan en China, waaronder een grote militaire oefening door de Chinezen. De Chinese ambassade in de VS heeft de reis van de congresleden veroordeeld. Peking heeft nog niet gereageerd op het bezoek. Amerikaanse politiediensten worden vaker bedreigd na de huiszoeking bij oud-president Trump. Het gebeurt vooral online. De bedreigingen zijn volgens Amerikaanse media met name gericht tegen medewerkers van de federale diensten, maar ook tegen de rechter die het huiszoekingsbevel had goedgekeurd. Een week geleden doorzocht de FBI de villa van Trump in Florida op zoek naar staatsgeheime informatie die de oud-president uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Aanhangers van Trump noemen het FBI-onderzoek politiek gemotiveerd. In een appartementencomplex in Wijlre in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Er is ook iemand gewond geraakt, die is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident in Wijlre was een ruzie. Meer informatie is er nog niet. Het weer dan. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag met plaatselijke stevige regen- of onweersbui bij zo'n 27 graden. Morgen weer vrijwel overal droog en dan ongeveer net zo warm als vandaag. Alle ondernemers opgelet! e-boekhouden.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacros.nl. Future Focused Leadership op 19 september in Amsterdam. Een keur aan internationale bestseller-auteurs op 1 podium. Ga naar managementboek.nl/focus. Het NOS Radio 1-journaal. Er wachten nog altijd 480 Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt op evacuatie naar Nederland. Dat melden AD en Trouw op basis van cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Asieladvocaat Barbara Wegeling staat verschillende Afghanen bij die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Mevrouw Wegeling, goedemorgen. Goedemorgen. Wie zijn deze 480 mensen? Nou, het gekke is dat ik dat niet zeker weet, want ik heb niet contact met een van de mensen uit deze groep. Maar ik vermoed dat het mensen zijn die gewerkt hebben voor of met het Nederlands ministerie van Defensie. Of voor een of meer hulporganisaties die Nederland heeft uitgekozen destijds. Als waar ze mee een afspraak gingen maken over dat die mensen voor evacuatie in aanmerking kwamen. Ja, dat dus, denk ik. Dus er zijn mensen zoals tolken, beveiligers, dat soort werkzaamheden. Nou, u noemt nou de tolken, daar gaat het redelijk goed mee. Maar de beveiligers van de Nederlandse ambassade bijvoorbeeld, die zijn volgens mij aan hun lot overgelaten. Dus nogmaals, ik weet niet precies wie deze 480 mensen zijn. Ik sta mensen bij nog die niet in die 480, die mensen in groep van 480 valt. Maar die ook eigenlijk nog steeds wachten op een antwoord. Of waar ik er dan van uitga dat antwoord dus is nee, je mag niet komen. Dus zijn er sowieso meer dan 480, zegt u? Nou, het zit zo dat destijds in de chaos van een jaar geleden, toen hebben dus heel veel mensen op instructie van het ministerie van Buitenlandse Zaken ge-e-maild naar dat e-mailadres wat opengesteld was daarvoor. Ja. En toen was er de hele tijd in het nieuws allerlei vreselijk alarmerende berichten over hoeveel tienduizenden e-mails er in die inbox zouden zitten. En niemand wist, en we hebben ook nooit echt antwoord gekregen of dat nou 34.000 mensen waren, 34.000 e-mails waren. En de minister heeft ervoor gekozen destijds om die inbox te verzegelen. Hè? Dus om die e-mails wel veilig te stellen. Maar bij mijn weten is die inbox nooit volledig doorgenomen of gelezen. Dus er zijn zeker nog steeds mensen die toen gemaild hebben, die zeiden wij voldoen aan de criteria uit de motie Belhaai en die nooit antwoord gekregen hebben. Dus die groep van 480, er zitten vast ook heel veel mensen bij die toen gemaild hebben die helemaal niet aan de criteria voldeden. Maar er zitten ook, denk ik, mensen bij die wel aan de criteria voldeden. Ja. En die hebben geen antwoord gekregen. Of die hebben een antwoord gekregen van, je voldeed in augustus wel, maar in november hebben we die criteria aangescherpt en daar val je dan weer niet onder, dus jammer voor jou. Nou, het zijn dit cijfers op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En daarvan wordt dus gezegd, deze 480 die hebben voor ons gewerkt en die wachten op evacuatie. Hoe komt het dat ze nog steeds niet zijn teruggehaald? Ik denk zelf dat dat grootste probleem nog steeds is de paspoorten. Je kan niet reizen zonder een paspoort. En het krijgen van een paspoort is in Afghanistan ontzettend ingewikkeld en duur. Maar Nederland brengt je ook pas over op het moment dat je niet meer in Afghanistan bent. En je moet zelf Afghanistan zien te verlaten. En dat kan alleen maar met een visum. En daar heb je dus de medewerking van buurlanden voor nodig, Pakistan. En het is maandenlang heel ingewikkeld geweest om visa te krijgen. En ja, mensen staan er in principe zelf voor. Die moeten zelf dat visum regelen, zelf dat paspoort. Daar kan het ministerie zich daar niet aan bij te kunnen helpen. Nee. Dus ook al heb je het horen gekregen van, nou, je mag in principe komen, dan kan er dus nog steeds die moeilijkheden voorkomen dat je inderdaad echt weggaat, weg kunt. U zei al, ik sta allerlei mensen bij die eerste hobbel niet eens hebben kunnen nemen. Er is een uitspraak geweest van het gerechtshof in Den Haag. Die zegt dat Nederland niet verplicht is om meer mensen op te nemen. Hoe zit dat? Ja. Nou, het is goed om even terug te gaan naar een jaar geleden. Nederland werd heel erg overvallen. Het was een verschrikkelijke situatie in Afghanistan. En toen hebben dus heel veel mensen e-mails gestuurd. Maar door allerlei reconstructies die er zijn geweest, en ook de mensen die toen betrokken waren, ik en heel veel andere mensen, vluchtelingenwerk, de mensen van Defensie, oude veteranen, iedereen wist toen dat de mensen die het meeste kans maakten om op die evacuatielijst te komen, de mensen waren die mensen kenden. Dus die de beste connecties hadden. Niet noodzakelijkerwijs de mensen die het meeste risico liepen. En wat er toen gebeurd is, omdat die e-mail beantwoord werd door echt werkstudenten die gewoon zonder heel veel opleiding best wel traumatiserend werk moesten doen, want die moesten al die e-mails beantwoorden. En de ene werkstudent zei ja en de andere zei nee. En er zijn dus heel veel e-mails onbeantwoord gebleven. Dus er ontzettend hoog niveau

Nou ja, ik sta hier in de stuurhut van, hoe heet het schip eigenlijk? De Sint-Antonius 2, hè? Sint-Antonius. Ja, van Bastiaan van Leeuwen en Egbert Bruinslot, twee schippers aan boord. Want ze varen de hele nacht door, dus dan moet je elkaar afwisselen. Hoe was het vannacht, Egbert? Het was druk, maar ja, laag water, dus goed opletten. Maar druk qua schepen hier op het Rijn nog steeds? Ja, door de lage waterstand heb je veel meer schepen nodig. En vannacht was er ook één schip vastgevaren. En dan ja, krijg je filevorming op de rivier, zeg maar. Je hebt veel meer schepen nodig omdat je minder lading hebt. Juist. En de lading moet wel vervoerd worden. Ja. Ja, ja, ja. Hoeveel hebben jullie bij je? Want ik kijk hier voor me uit, 190 meter lang. Vier bakken die je duwt. Hoeveel met containers? Hoeveel containers? Wij hebben nu 126 containers bij ons. En hoeveel kunnen erop? Er kunnen normaal gesproken 700 containers op. 700? En je hebt er 129? 126 containers hebben we. Bizar. Ja, dat is 200 ton. Waar wij van normaal gesproken 8000 mee kunnen nemen. Hey, en jullie varen voor een bedrijf, hoe heet het? Contargo. Ik lees over Contargo dat die heel veel schepen al uit de vaart hebben genomen vanwege de lage waterstand. Ja, dat is correct. Die kunnen eigenlijk door de lage waterstand kunnen die niet meer naar boven komen. Dat heeft met de constructie van het schip te maken. Nou kunnen wij dat wel, dus wij blijven voorlopig nog even doorvaren. Ja, zometeen gaan jullie, want jullie zijn afwaarts aan het varen richting België uiteindelijk. Moet je langs Kaup en daar is een soort meetpunt. Dat staat nu op 31 centimeter. Moet je iets bij optellen, een meter of 1,20 meter. Is dat nog makkelijk bevaarbaar? Dat is bevaarbaar, laat ik het zo zeggen. Het wordt wel steeds moeilijker doordat je veel minder water om je heen hebt. En je waterverplaatsing moet allemaal om het verband heen. Maar de vaargul is een stuk smaller, hè? Ja, veel smaller. Dus alle schepen moeten door een steeds kleinere ruimte. Is er een kans, wat als je naar de verwachtingen kijkt voor de komende week? Jullie hebben hier allemaal apparatuur aan boord, jullie bekijken dat nauwgezet. Een kans dat het gewoon ophoudt? Uiteindelijk houdt het een keer op. De constructie van het schip laat het dan niet meer toe dat de voortstuwing... En bij welke waterstand is dat? Want hij staat nu op 31 centimeter bij Kaup, hè? Plus die 1 meter, 1,20 meter. Wij denken dat met een stand van 20, 25, dat het voor ons ophoudt. Dan houdt het gewoon op. Ja. In 2018 zat hij op 24 centimeter. Heb je toen gevaren, Bastiaan? Ja, toen heb ik nog gevaren. En ja, dat wordt wel het kritieke punt. Veel lager dan dat gaat het heel lastig worden voor ons. En nou zie je dat er tot aan het roergebied wordt wel gevaren. Hier is het al minder, toch? Ja, hier is het veel minder. Doordat je schepen de minimaal een diepgang van 1,40 meter nodig hebben om te varen. En dat is nu niet meer mogelijk. Dus die blijven in het onderste stuk van de Rijn waar je nog met een grotere diepgang kan varen. Ja, en hier, hoeveel procent minder schepen zie je hier? Ja, ik schat dat het toch wel 40-50% minder is. Minder schepen die helemaal tot aan Basel kunnen varen. Ja. Dat is echt veel. Dat moet dus allemaal opgevangen worden door op het spoor of door vrachtwagens. Dat is een alternatief. Er zijn ook producten die niet direct nodig zijn worden opgeslagen. Maar dat houdt ook een keer op. Dus het is echt ja, zoeken naar alternatieven. Ja. En dat is in ons geval ja, de weg of het spoor. Ja. En ja, dus voor onze tak van sport niet goed natuurlijk. Nee. Maar ja, wij kunnen geen water maken. Zeg, na dit gesprek gaan jullie verder richting de Lorelei. Het moeilijkste stuk? Ja. Ja, niet het moeilijkst, maar kritiek. Kritiek. Ja, dat is het meest kritieke punt voor ons. Op het moment dat jullie erop gaan, mag er geen ander schip diezelfde route nemen opwaarts? Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk met elke waterstand al, door de grootte van het schip. Mogen wij op bepaalde kritieke punten geen schepen ontmoeten. Nou, spannend. Goeie vaart. Zet hem op. En het gaat een heel stuk langer duren, Astrid, om die vaart te maken, helemaal opwaarts. Omdat ze gewoon ook minder snel kunnen varen. Omdat ze anders te veel water verplaatsen en het water alleen nog maar ondieper wordt. Dus het is problematisch, nog niet kritiek, maar makkelijk is het niet. Ja, Jeroen de Jager, over dat manoeuvreren dus dat die schippers nu moeten doen op de Rijn. before. Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll. Over ruim een uur is er Stam.nl, Carl-Johan de Zwart. Wat is de stelling? Goedemorgen, Astrid. De stelling is: jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Dat is een beetje naar aanleiding van nieuws van de NOS van gisteren. Namelijk, opvangcentra kunnen jonge dakloze mensen niet altijd helpen. Gewoon omdat er te weinig plek is. En dat is niet alleen zo in de Randstad en in de grote steden, maar eigenlijk in het hele land. En ja, dan hebben we het dus over jongvolwassenen vanaf 18 jaar. En daar zit het probleem, want dat zijn jongvolwassenen die eigenlijk niet meer onder jeugdzorg vallen en daarmee van de radar raken. En maar nog altijd wel behoorlijk kwetsbaar zijn. Verklaring waarom die groep groter wordt is onder andere corona. Omdat mensen meer thuis waren, deed de kans op escalerende situaties zich vaker voor, dat spanning thuis opliep. En dan werden ze uit huis gegooid en belanden ze op straat. En dan konden ze vaak ook weer niet ergens anders terecht vanwege het besmettingsgevaar. Nou, kortom, een probleem. En er is ook vraag naar speciale opvangcentra voor jongeren. Dus juist deze groep die eigenlijk tussen wal en schip valt. Want een reguliere nachtopvang, dat is ook niet echt ideaal voor ze. Zo min mogelijk jongvolwassenen onderbrengen in een nachtopvang waar veel drugs gebruikt wordt. Dus daar komen ze dan ook mee in aanraking. Kortom, een kwetsbare groep die nu een beetje buiten beeld aan het raken is. Je zou zeggen dat in een land als Nederland we daar wel wat meer oog voor mogen hebben. En dat we die moeten willen met z'n allen. Want jongeren van 18 staan er dus alleen voor en staan vaak nog niet helemaal volwassen en weerbaar genoeg om aan de bel te trekken. Nou, de vraag is, heeft u dat in uw omgeving ook gezien? We willen het weten. En u kunt bellen naar 0800-1101 of reageren via stand.nl. De stelling, jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Nieuwe smartphone, oké. SIM only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Al 15 jaar biedt onlineveilingmeester.nl een gemakkelijk, transparant verkoopplatform voor overheidsinstanties en ondernemers. Onlineveilingmeester.nl. Kies bij mobiel.nl voor de nieuwe Samsung Galaxy Z Fold 4 of Z Flip 4 en ontvang tot €270 extra voordeel. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Onlineveilingmeester.nl. De overheidsveiler van Nederland. La Vuelta komt van 19 tot met 21 augustus naar Utrecht, Den Bosch en Breda. Een Spaanse zomer met toprenners, een ploegenpresentatie en allerlei activiteiten. Plan je bezoek via lavueltaholanda.com. Vamos, Holanda! NPO Radio 1. Hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Afghanistan en buurlanden wachten nog bijna 500 Afghanen op evacuatie naar Nederland. Blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Trouw over schrijft. De Afghanen werkten voor Nederland als tolk of beveiliger. De bedoeling is dat ze binnen 1,5 maand naar Nederland worden gehaald. Maar of dat gaat lukken, is nog onduidelijk. Bij een autobedrijf in Nieuwland, in Brabant, zijn afgelopen nacht meerdere auto's uitgebrand. Een van de voertuigen is beklad met het logo van de klimaatprotestgroep Extinction Rebellion. Eind juni gebeurde dat ook al in Eindhoven, maar de activisten namen daar toen afstand van. De Chinese ambassade in de Verenigde Staten noemt het bezoek van 5 Amerikaanse congresleden aan Taiwan een provocatie. Dit bezoek was niet officieel aangekondigd. Begin deze maand bracht de Amerikaanse toppoliticus Nancy Pelosi al een bezoek aan Taiwan. En dat leidde toen tot grote woede in Peking. En in een appartementencomplex in Welre in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Ook is iemand gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident was een ruzie. Meer informatie is er nog niet. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, waar zitten nog wat buien vandaan op dit moment in Nederland? Nou, als we daarmee beginnen, dan ga ik noemen Flevoland. Die bui trekt nu ten noorden van Amsterdam langs richting Noord-Holland. Er zit wat activiteit boven Brabant, Zuid-Holland, grensgebied met Zeeland. Ja, het is allemaal heel lokaal, maar heel lokaal kan er wel flink wat water vallen. Ik heb al cijfers gezien dat er op sommige plaatsen al 10 mm is gevallen. Maar goed, bij de buren 10 kilometer verderop valt dan bijna niets. Dus de verschillen zijn heel groot, dus heel plaatselijk. Ja, inderdaad, een hoop nattigheid, maar landelijk gezien is het allemaal nog vrij droog. En landelijk gezien in Zeeland klaart het alweer wat op met wat zon. Flink wat zon in Gelderland en ook de noordelijke provincies Overijssel, Friesland, Groningen, Drenthe. En daar zal de zon ook de eerste uren flink te zien zijn. En dat is de rest van de dag ook een beetje zo? Nou, het wisselt wel. De plekken waar veel zon is, waar de temperaturen snel oplopen, daar ontstaan weer makkelijk nieuwe stapelwolken. En in de loop van de middag ook weer nieuwe felle regen- en onweersbuien. Dus vooral het noorden, noordoosten, maar later misschien ook wel weer het zuiden. Op plekken waar die bewolking nu aanwezig is en langer dik blijft, ja, dan lopen de temperaturen net niet zo ver op. Ja, en dan zal het met een pittige bui dan misschien ook meevallen. Maar het kan eigenlijk overal. Het blijft allemaal lokaal. Dus op de ene plek veel water, op de andere plek weinig. En bij die buien kan natuurlijk ook onweer voorkomen. Temperatuur nog niet genoemd, 24 graden daar waar het lang bewolkt blijft, tot 29 in de volle zon in het noordoosten. En hoe zit dat de komende dagen? Ja, morgen is ook nog een broeierige dag met 25 tot 30 graden, het warmste in het oosten van het land. Groot deel van de dag verloopt droog met ook geregeld zon, hoewel het noorden eerst nog wat meer wolken heeft. En later op de dag is het in het zuiden niet helemaal uitgesloten dat er toch nog weer een regen- of onweersbui voorbij komt. Die kans op buien is woensdag en donderdag veel groter. Het blijft ook wisselvallig de dagen daarna, waarbij de temperatuur stapsgewijs wat omlaag gaat. Woensdag gemiddeld nog 25 graden, maar daarna lijkt de kans op 25 graden verder af te nemen. Marco, dankjewel. Verkeersinformatie is er. Wijnand Zwaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, op verreweg de meeste plaatsen rijden het verkeer prima door. Een paar uitzonderingen zijn er nu wel. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. Daar staat nu 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En een kapotte auto veroorzaakt file op de A2 vanuit Amsterdam richting Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. Daar staat nu 4 kilometer en het oponthoud is 10 minuten. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. We maken een muzikale reis door Amsterdam en horen de sterren van morgen. Ode aan het Grachtenfestival met Diewertje Blok. Vanavond 21:50 bij de NTR op NPO 2. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Nu bij Dirk, Dove douche of deo spray, alle varianten voor maar €1,89. NPO Radio 1. De Europese kampioenschappen. 4 keer goud. Dat was het mooie resultaat van Nederland gisteren op de Europese kampioenschappen. Wielrenner Fabio Jacobsen, wielroeiers Melvin Twellaar, Caroline Florijn en zwemster Marit Steenbergen waren dus alle 4 de beste. Verslaggever Eline de Zeeuw is in München. Welke van die 4 medailles had voor jou het meeste glans? Nou, ik vond die van roeier Melvin Twellaar wel heel erg mooi eigenlijk. Omdat hij het echt in de eindsprint moest gaan laten zien. En pas na de finish wist dat hij had gewonnen. Kwam echt super close. En ook die van Fabio Jacobsen in de wegwedstrijd. Hele mooie als je weet waar hij vandaan komt. Want na die horrorval van hem in 2020 had niemand überhaupt gedacht dat hij nog weer op de fiets zou stappen. En dan nu toch het goud pakken op het EK, dat is wel heel mooi. Ja, precies. Nou, kijken we even naar vandaag. Atletiek op programma. Komen gelijk Nederlanders in actie? Ja, zeker. We beginnen over zo'n 2 uur met de marathon voor de vrouwen. En dat wordt wel een hele interessante, want Nienke Brinkman die loopt daarin mee. Zij is 28 jaar en pas 3 jaar geleden begon ze echt serieus met hardlopen. Dus laat dit een les zijn. Er is hoop voor iedereen. In de sportwereld was zij eigenlijk een totale onbekende. De bondscoach had ook nog nooit van haar gehoord. Tot ze afgelopen december in haar eerste officiële wegmarathon zomaar ineens de 3e Nederlandse tijd ooit klokte. Daarna rende ze de marathon van Rotterdam in april. En ook daar was ze ontzettend snel. Toen liep ze het record van Lorna Kiplagat, dat al 19 jaar staat, uit de boeken, uit de Nederlandse boeken. En dan vraag je je toch af, ja, waar zal zij op dit EK in staat toe zijn naar zo'n geweldige voorbereiding? Dus daar gaan we naar kijken. Verder zijn er ook andere onderdelen van de atletiek. Bijvoorbeeld de meerkamp met Rick Taam en Sven Rozen en Jorinde van Klinken en Jessica Schilder bij het kogelstoten. In Rome is het EK zwemmen bezig. Marit Steenbergen heeft er al 4 gouden medailles gehaald. Ja. Vandaag komt ze weer in actie. Ja, we kunnen Steenbergen inmiddels de koningin van Rome noemen. En ja, die heeft er zoveel gewonnen dat ik niet weet of ze überhaupt allemaal om haar nek kan hangen. Gisteren veroverde ze op de 200 meter vrij die 4e gouden plak. Een bronzen had ze ook al in bezit en vandaag kan ze dus vrolijk doorgaan. Ze zwemt de 200 meter wisselslag en zeer waarschijnlijk ook de estafette op de 4x100 meter vrij gemixt. Wie een wat minder succesvol toernooi heeft tot dusverre, dat is Kira Toussaint. Vorig EK was zij juist nog de koningin van Nederland op dit onderdeel op de EK. Dus ja, zij zal proberen om die teleurstellende finale gisteren op de 50 meter rugslag achter zich te laten en zich te revancheren op de series van de 100 meter rugslag. Nou, dan het baanwielrennen in München. Nou, ook daar zijn we succesvol als Nederland. Vandaag ook weer kans op medailles? Ja, er zijn zeker weer medailles te verdienen. Op de sprint bij de vrouwen bijvoorbeeld. Gisteren zagen we dat Laurine van Riezen echt weer in topvorm is op dit onderdeel. Precies een jaar nadat ze op de Spelen van Tokio ook zo keihard crashte en meerdere ribben en haar sleutelbeen brak. Nou, ze heeft vandaag de halve finales en de finale. En ze gaf zelf ook al toe, hier een medaille winnen op dit EK, dat zal ook een beetje voelen als revanche voor toen. Dat gaan we dus bekijken. En verder zijn er plakken te pakken op het Omnium, waar Maaike van der Duin in actie komt. Zij is een van de grootste baantalenten van Nederland. Vorig jaar werd ze op de WK in Roubaix nog 2e op het onderdeel scratch. En nu kan ze zomaar de opvolgster worden van de eind vorig jaar gestopte Kirsten Wild. Die pakte in 2019 het laatste goud op het Omnium voor Nederland. Dus ga kijken of zij misschien een opvolgster kan zijn van haar. Eline de Zeeuw vanuit München. In Den Haag is vandaag de officiële jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Verre Oosten. Maar dat is niet de enige herdenking. Voor het derde jaar is er bijvoorbeeld ook een alternatieve herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam. Organisator is Peggy Stijn van het Indisch Platform 2.0. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uw Indisch Platform 2.0 vecht voor erkenning, rechtsherstel en schadeloosstelling voor de slachtoffers in Nederlandse krijgsdienst. Die vielen tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. En u kiest dus voor de Dam als locatie. Waarom de Dam? Wij kiezen voor de Dam. We zouden eigenlijk bij zeg maar de urn staan. Maar het Nationaal Monument wordt nu gerestaureerd. En nu zitten we vlak voor het paleis, wat ook prachtig is. Want daar is de urn met de erevelden langs gegaan. En in het paleis is natuurlijk de soevereiniteitsoverdracht geweest. Dus wij zitten in de energie van de urn, van de erevelden van onze ouders en grootouders. Om het maar even zo te zeggen. Want in de urn zit aarde van alle erebegraafplaatsen in Indonesië, het huidige Indonesië. Het huidige Indonesië, ja, klopt. Daar zit de urn in met de aarde. De officiële urn. Ja. Aangeboden door vicepresident was het toen, volgens mij, Jahatta. Klopt. U spreekt ook van een nationale herdenking. Er is natuurlijk ook die nationale herdenking bij het monument in Den Haag. Wat is het verschil? Het verschil is dat hier geschiedschrijving wordt gedaan. Wat nalatigheid noem ik dat. Hoe dat ook is ontstaan, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar de urn is aangeboden en in het Nationaal Monument. En daar zou dan de herdenking op 15 augustus moeten zijn. U vindt dat de Dam ook echt de plek is? De Dam is de plek. En, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om de plek. Het gaat u ook om de manier waarop herdacht wordt. Ja, dat is voor iedereen verschillend. Dus we willen ook zeg maar niks ten nadele van alles wat er georganiseerd wordt. Daar wil ik wel heel duidelijk over zijn. Er zijn heel veel mensen heel emotioneel bij betrokken. Dus wij doen datgene wat gedaan zou moeten worden. En dat is de juiste geschiedschrijving neerzetten, neerleggen. Het is 's ochtends, dus ik weet verhalen. Om ja, het maar goed. Zo te maar voor mensen die denken van waar heeft u het over? U kiest echt een bepaalde insteek voor de herdenking. Welke insteek is dat? De insteek is rechtsherstel, eerherstel. Daar hoort eigenlijk alles bij. Hè? Dus, maar rechtsherstel en eerherstel voor wie? Voor alle mensen uit Nederlands-Indië die in 77 jaar tijd nooit echt erkend zijn. die hun salarissen niet hebben gehad. Die hun, noem maar op, salarissen, hun claims. Daar is Griselda Molemans is bijvoorbeeld de dame die alles onderzocht heeft. En zo zijn er meerdere mensen geweest die behoorlijk wat gedaan hebben, maar het is eigenlijk altijd zonder resultaat geweest. Een klein gebaartje is er altijd wel gemaakt, maar het is nooit volledig, volwaardig met ons omgegaan en met onze ouders omgegaan. Als zijnde mensen uit Nederland, zeg maar, voormalige kolonie weliswaar, maar Nederlands-Indië. Maar dan heeft u het echt over de mensen die gevolgd hebben, bijvoorbeeld bij het KNIL. Ja, maar dat zijn ze niet. Kijk, want we hebben het eigenlijk altijd maar over het KNIL, wat natuurlijk zo is. Maar dat is maar een gedeelte van de totale groep. Hè, er zitten weduwen, er zijn kinderen, er zijn mensen die al te oud waren om bij het KNIL te dienen. En eigenlijk toch nog geronseld werden, om het maar even zo te zeggen. Want er was tekort aan personeel. Inmiddels zie je dus meerdere herdenkingen ontstaan. Vanochtend sprak ik met Tanny Tenzer, voorzitter van het comité in Rotterdam. Die vertelde bijvoorbeeld dat ze niet alleen maar het einde van de oorlog daar herdenken, maar dat ook de Indische cultuur wordt gevierd. Laten we even luisteren. De herinneringen van Nederlands-Indië en 15 augustus ook blijvend te houden. Moet je deze datum ook toekomstbestendig maken? En hoe doe je dat? Ja, om toch een 5 mei element toe te voegen. En dat is vieren. Dat doen we vandaag vanaf 3 uur bij het Maritiem Museum in Rotterdam aan de kade. Een floating passer gaan we organiseren met muziek, dans, vertoning van een documentaire, opening van een foto, expositie en natuurlijk eten. Ja, hij zegt, wat we in Rotterdam echt willen is herdenken, maar ook heel erg vieren. Hoe staat u daar tegenover? Ja, dat is eigenlijk de compacte versie als van de 4 en 5 mei versie, ja. Om het maar even zo te zeggen. Dat zegt hij ook. Ik ben erg blij dat ze dat doen. Er mag wel behoorlijk gevierd worden ook, dat we er zijn. En de aandacht die zij daarvoor trekken is ook fantastisch. Laat ze dat vooral blijven doen. Daarin zie je eigenlijk ook wel een beetje de cultuur van de mensen uit Nederlands-Indië zijn onbreekbaar. Hartstikke oud, stokoud. Natuurlijk breken ze emotioneel, worden ook wel voor gekkies uitgemaakt, omdat ze nog wel eens ontploffen. En terecht, want ze zijn nooit gehonoreerd. Maar als je daarnaar kijkt, dan hebben wij eigenlijk een aantal dingen geleerd. En dat deden onze ouders daar al, grootouders daar al. Je had zeg maar het leven. En het leven daar horen een aantal zaken bij die je moet doen. En een aantal zaken die je doet. En dat is het vieren van het leven. Zo cultuurgebonden. Nederland deed dat ook wel, maar dat is het een beetje verloren. Het is nu een beetje een soort opgedragen vieren. Politiek gezien. Ja, en u wilt met uw herdenking op de Dam echt een bepaalde groep aanspreken dat zij daar terecht kunnen. Ja. Er komen straks 90-plussers. En we hebben zelfs een dame uit Eindhoven, ik zeg bijna moeten halen, omdat ze zei, ik wil graag komen, kan iemand me halen? Dat hebben we geregeld. Ze hoort erbij. Peggy Stijn van het Indisch Platform 2.0. Dank u wel. Het snelste doelpunt in de Eredivisie, dat is geëvenaard. Vito van Krooij scoorde gisteren al na 8 seconden een doelpunt voor Sparta. En de commentatoren van RTV Rijnmond waren daar erg blij mee. Dat ze er dan misschien een paar seconden naast zaten, ach. We zijn begonnen aan de wedstrijd. Sparta gelijk de bal naar voren trapt. Vito van Krooij kan gaan scoren en dat gelijk al doet. 1-0 Sparta bij het spel. Doelpunt. Het is een doelpunt. Wat is dit nou? Wij met onze grote mond. Het is buitenspel. Wat zitten we nou allemaal te lullen? Ik wil dan toch wel weten na hoeveel seconden die erin lag. 29. Niet eerder? Ja, zat hij met de 29 weer te lullen om even in eigen Rijnmond-termen te blijven. Het was veel eerder dus, 8 seconden. Ik zei al, of jij zei eigenlijk geëvenaard, want het was tot gisteren maar 1 iemand eerder gelukt in de Eredivisie. Koos Waslander deed het in 1982 voor NAC. Weet je het nog? Ik niet, nee. Hij nou, mijn man wel, die zei het meteen. Ja, dat is een NAC-supporter. Oké, ja, dan weet je dat natuurlijk, ja. En Koos Waslander die zag het doelpunt van Van Krooij gisteren live gebeuren, vertelt hij aan Rijnmond. Ja, ik zat te kijken, ja. Ja, ik dacht, misschien wel buitenspel. Oh ja, dat was heel... Nee hoor, ik vind het de jongen echt wel. Alleen ja, het zal gewoon heel moeilijk zijn om hem nog te gaan te verbeteren. Dit was al bizar in feite. Hij heeft het niet verbeterd, dus dat is ook wel leuk. Nee hè, net niet. Net niet. Ja, Koos Waslander is toch wel blij dat hij mede-recordhouder is geworden of gebleven nu. Botik van Zandschulp die neemt het in aanloop naar de US Open eind deze maand opnieuw op tegen de nummer 1 van de wereld bij het tennissen Daniil Medvedev. Van de Zandschulp die won op het Masters toernooi van Cincinnati zijn partij in de eerste ronde. In 3 sets was hij te sterk voor Maxime Cressy. En daarom komt hij in de tweede ronde nu tegenover Medvedev te staan. Van de Zandschulp speelde al 2 keer eerder tegen de Rus op een groot toernooi en toen verloor hij kansloos. Ook in Canada was er trouwens Nederlands tennis succes, want Wesley Koolhof heeft in Montreal het dubbeltoernooi gewonnen. Het is voor Koolhof en zijn Engelse dubbelpartner Neil Skupski al de 6e overwinning van dit jaar. Ja, en we hebben het net met Eline de Zeeuw nog over gehad dat er heel wat Europese kampioenschappen worden gehouden in München en er wordt nog gezwommen in Rome. Maar het Zeeuwse Overzanden was gisteren ook even het decor van een Europees kampioenschap. Het kampioenschap handboogschieten op de staande wip. Pardon? Ja, daar had ik ook nog niet eerder van gehoord. Dat betekent dat de schutters recht naar boven richten en proberen een houten blokje met veren van een metershoge paal te schieten. Vanuit heel Europa kwamen de schutters naar Overzanden, zien we bij Omroep Zeeland. Maar of het nou echt topsport is? Het schieten op zich, aan het samen zijn, een beetje praten. Een biertje op zijn tijd natuurlijk, dus dat maakt de dag compleet. Ja, want de doping tijdens het handboogschieten, daar wordt volgens mij niet op gecontroleerd. Ja, gelukkig nog niet. Nee, want als dat erin komt, dan zullen er niet meer zoveel op de wijze verschijnen. Dus duidelijk, het handboogschieten op de staande wip is ook vooral gezellig. This is just a little samba built up on a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is a consequence of a one we've just been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill I know, and at the end I've come to nothing. Nearly nothing, so I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re mi fa sol la ti do, he will find himself with no show. Better play the note you know. Ba do ba do, tweet tweet do do, ba do ba do, tweet tweet do do. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. Ba do ba do, tweet tweet do do, ba do ba do, tweet tweet do do, ba do ba do, ba di ba ba di ba ba di ba ba di ba. He will find himself with no show, better play the note you know. He will find himself with no show, better play the note you know. One Note Samba van Sergio Mendes. Alle week zit een groep Syrische vluchtelingen vast op een eilandje in de rivier de Evros, op de grens tussen Griekenland en Turkije. Een 5-jarig meisje dat deel uitmaakt van de groep is inmiddels overleden aan de gevolgen van een steek van een schorpioen. Maar dat zet de autoriteiten niet aan tot actie. Zowel Griekenland als Turkije wil de vluchtelingen tot nu toe niet te hulp komen. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis, ze zitten dus een week inmiddels. Hoe weet je hoe het met de vluchtelingen is? Ze zitten daar nog steeds zonder eten en drinken en ook medische verzorging natuurlijk, op een piepklein eilandje in die rivier de Evros. En daar wonen geen mensen, maar er zitten wel veel dieren, bijvoorbeeld slangen en schorpioenen. Een meisje van 5 zou dus door een steek van zo'n schorpioen zijn overleden. En een ander meisje zou gewond zijn geraakt, ook door zo'n steek. Er zitten 3 zwangere vrouwen zitten in die groep. En ook nog een aantal andere kinderen. En in hun noodkreten zeggen ze dat ze honger en dorst hebben en dat ze bang zijn. Hoe kwamen ze op dat eilandje terecht? Nou, sommigen zitten er al voor de tweede keer. De eerste keer was in juli. Dat zijn Syriërs die zich niet veilig voelen in Turkije. En in ieder geval een deel van hen dreigt door Turkije te worden teruggestuurd naar Syrië. Die mensen wilden in juli al asiel aanvragen in Griekenland en kwamen toen op dat eilandje terecht. Klem tussen Griekenland en Turkije in de hitte. En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg heeft Griekenland toen bevolen die mensen te helpen. Maar in plaats daarvan, zeggen die vluchtelingen, werden ze teruggezet naar Turkije. Dat Turkije bracht ze vervolgens weer terug naar Griekenland. En nu zitten ze dus weer op dat eilandje. En het Hof in Straatsburg heeft vorige week nog een keer geoordeeld dat Griekenland ze moet helpen. Maar ja, dat is dus inderdaad nog steeds niet gebeurd. Ja, want dat eilandje is Grieks. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Volgens het Griekse kadaster en andere openbare bronnen is het inderdaad Grieks. Maar de Griekse regering kwam gisteren met het bericht dat het een Turks eilandje is. En volgens de Griekse regering blijkt dat dan uit legerkaarten. Maar die zijn geheim, dus dat valt niet te controleren. Maar Griekenland heeft vervolgens Turkije wel opgeroepen de vluchtelingen te gaan helpen. En Turkije heeft nog niet gereageerd. Dus ja, de situatie is niet veranderd. Nee. Kunnen mensenrechtenorganisaties iets doen voor deze mensen? Nou, wat het extra gecompliceerd maakt is dat hele gebied militair terrein is. Dus je kunt daar niet zomaar komen. Advocaten niet, mensenrechtenorganisaties niet, maar ook journalisten. Niemand kan daar echt heen. Maar zelfs de Verenigde Naties niet. Want ook bijvoorbeeld de vluchtelingenorganisatie, UNHCR, dat is onderdeel van de VN. Ja, die maakt zich ernstige zorgen en die roept beide landen op om die groep te bezoeken. Maar ja, om die groep te redden. Maar zelf een kijkje nemen, dat zit er zelfs voor de VN niet in. Maar als niemand erheen kan, hoe weet je dan eigenlijk wat er nu aan de hand is? Ja, dat is heel lastig. De vluchtelingen die staan in contact met die journalisten en advocaten die ik net noemde. En ze sturen bijvoorbeeld hun locatie door via WhatsApp en foto's en updates over hoe het met ze gaat. Maar ja, het is dus lastig om te checken, omdat verder niemand toegang heeft tot dat gebied. Griekenland en Turkije, de regeringen, de autoriteiten geven ook nauwelijks informatie. En wat het dan ook nog eens extra lastig maakt, is dat de meeste pers in Griekenland op de hand is van de regering. En ja, niet over dit verhaal publiceert, of alleen wat de regering zegt. Ja, dus we kunnen eigenlijk alleen afgaan op wat de vluchtelingen zeggen. En dat het heel ernstig is, die situatie, dat is wel duidelijk. Maar het is wel heel lastig om zicht te krijgen op wat daar nou echt gebeurt. Griekenland-consulent Thijs Kettenis. Het is 7:07. De bewoners van zorgcentrum Breezicht in IJmuiden die kunnen deze zomer in hun binnentuin herinneringen ophalen. Daar is namelijk voor de bewoners met dementie een camping ingericht. En dat levert bijzondere momenten op, hoorde verslaggever Mark Hamer. De binnenplaats van zorgcentrum Breezicht in IJmuiden is een hele camping ingericht. Een bungalowtent, een caravan, ja, en zelfs een zwembad. En in dat decor gaat ook het animatieteam van start. Op de plaats. Strek je armen. En terwijl het animatieteam druk bezig is, zitten we een beetje aan de rand van de camping bij de caravan. Ja, daar zitten wat mensen. Heeft u wel vroeger op de camping vakantie gevierd? Ja, in Locarno, hè. Italië. En was dat ook dit sfeertje? Nou, ja, heel gezellig. Ja, hoe zijn de herinneringen aan de vakantie? Ja, heel fijn. Terugdenk. Vrienden en kennis hadden we daar. En als u nou weer om me heen kijkt, zo de caravan, de tenten, het zwembad, komt het allemaal boven? Ja, komt het allemaal wel weer boven, ja. Op je plaats. Strek je armen. De bedenkers van deze camping zijn Carola Zwanenburg en Sylvia Schilling. Zij leggen uit hoe dit is ontstaan. Ja, Sil heeft een caravan. En die hebben we hier gewoon neergezet. En toen kwamen er steeds meer tentjes bij. Er zitten hier mensen met dementie. Nu noemen dat zelf mensen met een haperend brein. En dan is zo'n camping leuk voor ze? Ja, het is natuurlijk als je binnen met ze praat dat ze ook wel de herinnering hebben. Maar je merkt wel dat als je buiten met ze bij de caravan zit, dat er wel heel ander soorten herinneringen opkomen. Ja, want dat is vaak hebben bij deze mensen dat juist de herinneringen van vroeger, die zijn nog heel erg helder. Ja, klopt. Je gaat toch een beetje terug in de tijd. Dus alle dingen van vroeger komen helemaal boven. Hoe ze de vakanties met hun kinderen beleefden. En de mooie reizen die ze maakten. En de tentstokken in hun handen hebben. Dus we hebben ook met elkaar de tent opgebouwd met de bewoners samen. Dus die konden het soms nog beter dan dat wij het konden. Hè? Zonder beschrijving erbij. Zie je de mensen veranderen? Ja, je ziet zoveel genieten dat ze echt zich bewust zijn, zeg maar, van dat het nu vakantietijd is. En ook dat er 's ochtends al gesproken wordt over gaan we vandaag zwemmen of gaan we vandaag dit doen of gaan we vandaag dat doen. Terwijl normaal gesproken natuurlijk een dag heel anders begint en een andere invulling heeft. De jurk gaat uit, het badpakken komt tevoorschijn. Ja, zeker. We gaan lekker nog even zwemmen nu het nog kan. En vroeger ging u ook op de camping? Ja, ben ik ook geweest met mijn twee zusters. En, waar gingen we naartoe dan? Frankrijk, met de slaapterrein. Komt dat gevoel weer boven als u hier zo zit? Komt best wel weer boven, want je hebt allerlei dingen wat je daar ook had. Maar ook bijvoorbeeld dat je je eigen afwasje moet doen, moet je thuis ook natuurlijk. Maar ik bedoel, wij wandelden daar een landje over en we zaten lekker bij zee en dergelijke. En dat soort dingen had je dan wel bij de hand en thuis niet zozeer. Nee, maar, en als u nu de tenten weer ziet, de caravan weer ziet? Ja, dan komt dat toch wel weer boven. Ja, u mag het water in, hè? Gaat u er gewoon overheen klimmen? Lukt dat? Dat hoop ik. Twee? Op water. Ja, dankjewel. Hoe voelt het water? Ja, lekker wel. Ik moet altijd even door. De camping is dus fijn voor de bewoners, maar ook voor de bezoekende familieleden. Dat hoort activiteitenbegeleider Sylvia Schilling regelmatig. Dat de mensen aan het einde van de avond naar binnen lopen en even je arm vasttikken, pakken en zeggen van... wat fijn dat ik zo'n fijne avond met mijn moeder heb gehad en dat ik... daar prachtige herinneringen, samen weer nieuwe herinneringen heb gemaakt. Ja, iedereen was een soort van blij en gelukkig. Ja, ik geef een groot gelijk. Even terug bij de mevrouw in het zwembad. Ja, dit is lekker hè, van het kamperen met zo'n zwembad. Zalig, je hebt het natuurlijk lekker dicht bij de hand. Ja, maar wat ik met kamperen altijd heb, dat slapen op die luchtbedjes. Ja. Doet u dat nou hier? Nou, ja, nou moet ik eerlijk zijn. Ja. Wij kunnen natuurlijk naar boven en naar onze kamer. Oh, u slaapt hier niet hier? Nee, ik slaap niet hier. Nou, wat een luxe. Dus dan is wel in een heerlijk bed, zeg maar. Nou, dan blijft het genieten. Ja, daarom. En dan ga je overdag weer lekker hierheen natuurlijk. Ja? Ja. Nou, ja. Mooie vakantie nog. Leuk, dankjewel hoor. Oké. Een verslag van Mark Hamer. NPO Radio 1 podcast. De poging doodslag waarvoor ik zit was gewoon een emmer die overliep, snap je? Ze zitten een straf uit of volgen een behandeling. We eten normaal, maar we zijn geen gekken die mensen voor het lol peilen. Het zijn jonge daders in de jeugdgevangenis Teylingereind. Sommige jongens kunnen wel eens uit hun paraat gaan. Duik samen met mij in de wereld van de jeugddetentie. Zou voor mij even alle spullen op de band willen leggen? Ga naar je podcast-app en luister Jong en Vast. Ik heb geleerd dat je hier niet moet terugkomen, man. Een podcast van Caro en CRV voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Naar je werk gaan? Een avondje uit? Samen winkelen? We kunnen alles doen wat we willen doen. Maar het coronavirus is er nog steeds. Er waren al personeelstekorten en die lopen door corona nu nog verder op. Iedereen kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Weet jij wat de belasting op een scharnierend veeranker is die een 15,5 dikke gipsvezelplaat in het plafond houdt? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets, hiswatewater.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De winsten in de groene energiesector zijn nog altijd fors lager dan die van de olie- en gasbedrijven. En Johan Remkes ontvangt vandaag natuur- en milieuorganisaties. Een overzicht van het nieuws. Na de boeren eerder is het vandaag de beurt aan 7 natuur- en milieuorganisaties om onder leiding van Johan Remkes te praten over de stikstofplannen. Ze zitten aan tafel met een deel van het kabinet. Er lijkt weinig ruimte voor een compromis. De boeren willen dat de stikstofplannen worden afgezwakt. Natuurorganisaties zijn niet van plan het kabinet daarvoor ook maar enige ruimte te geven. Later deze week schuiven ook nog banken en bedrijven aan bij Remkes. Er wachten nog 480 Afghanen op evacuatie naar Nederland, blijkt uit cijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar Trouw over schrijft. Het zijn mensen die voor de Nederlandse overheid werkten als bijvoorbeeld tolk of beveiliger. Het is vandaag een jaar geleden dat de Taliban de macht overnamen in Afghanistan. Het kabinet wil de 480 Afghanen binnen anderhalve maand naar Nederland hebben overgebracht. Maar of dat lukt is volgens het ministerie nog niet te zeggen. Bij een autobedrijf in Nieuwland in Brabant is afgelopen nacht brand geweest. Een van de auto's op het terrein was beklad met het logo van milieugroep Extinction Rebellion. Meerdere wagens zijn uitgebrand en ook de voorkant van het gebouw is flink beschadigd. Eind juni werd het logo van Extinction Rebellion ook ontdekt na autobranden in Eindhoven. Het was toen op huizen gespoten. De milieugroep nam daar meteen afstand van en zei dat hun acties nooit tegen burgers zijn gericht. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben afgelopen nacht zo'n 150 mensen buiten geslapen. Volgens het COA was er binnen geen plek en er was ook geen andere opvanglocatie beschikbaar. Gisternacht sliepen enkele honderden mensen buiten in Ter Apel. In een appartementencomplex in Wilre in Zuid-Limburg is vanochtend vroeg een man doodgestoken. Ook is iemand gewond geraakt. Die is naar het ziekenhuis gebracht. De aanleiding voor het steekincident was een ruzie. Meer is nog niet bekend. Vijf Amerikaanse congresleden hadden vanochtend in Taiwan een ontmoeting met de president van het land. Bezoek komt nog geen twee weken na de reis van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Haar bezoek leidde tot nieuwe spanningen tussen Taiwan en China, waaronder een grote militaire oefening door de Chinezen. Peking heeft nog niet gereageerd op dit nieuwe bezoek van de congresleden, maar de Chinese ambassade in de VS heeft de reis al veroordeeld. Amerikaanse politiediensten worden vaker bedreigd sinds de FBI vorige week de villa van oud-president Trump doorzocht op geheime documenten. Die zou hij hebben meegenomen uit het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media krijgen vooral mensen die bij federale politiediensten werken met bedreigingen te maken. Ook de rechter die het huiszoekingsbevel had goedgekeurd wordt bedreigd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag met plaatselijke stevige regen- of onweersbui. Het wordt ongeveer 27 graden. Morgen vrijwel overal droog en dan net zo warm als vandaag. Ster. We eten en drinken nogal wat zuivel in Nederland. De gemiddelde melkkoe moet daarvoor 35.000 liter melk geven in haar leven. 35.000 liter. En ze wordt maar 6 jaar. Dan is ze leeggezogen, uitgeput en wordt ze afgedankt. Zuivel is niet zo zuiver als we denken. Kijk op wakkerdier.nl. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Op zoek naar rust, ruimte en ontspanning? Met Nordic reis je welk seizoen dan ook door de eindeloze natuur van het hoge noorden. Ontdek fjorden en sneeuwlandschappen. Maak de mooiste wandel- en kanotochten. Verken het mystieke IJsland en knuffel met huskies. De gepassioneerde travel designers van Nordic helpen graag bij het samenstellen van jouw droomreis. Ga naar nordic.nl. Nordic, de Scandinavië-specialist. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Het NOS Radio 1-journaal. Olie- en gasbedrijven maken recordwinsten in deze tijd van hoge energieprijzen. Maar bij de groene energiesector gaat het een stuk minder hard. Het Financiële Dagblad heeft de halfjaarcijfers van de grote olie- en gasbedrijven naast die van hernieuwbare energiebedrijven gelegd en schrijft daar vanochtend over. Barbara Zuiderwijk, oprichter en partner van Green Giraffe, dat de groene energiebedrijven financieel adviseert. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat dus die groene energiebedrijven dus duidelijk minder profiteren van die hoge energieprijzen? Nou ja, ten eerste verdienen ze sowieso al minder. Het is echt wel een gefragmenteerde markt. Maar het belangrijkste is dat je met groene energie, je moet op dag 1 investeren. En dat betekent dat je eigenlijk wel een beetje wil weten hoeveel je gaat verdienen. Dus zij hebben heel veel elektriciteit, hebben ze al heel lang vast liggen. Dat hebben ze gewoon al verkocht tegen lagere prijzen toen. Dus ze maken niet per se nu winst van de hoge prijzen die ze nu hebben. Ah, oké. Okay. Maar als die vaste stroomcontracten aflopen, kunnen ze dan de prijzen wel omhoog gooien? Ja, als het afloopt, dan kunnen ze het zeker omhoog gooien. Maar ook hierbij geldt dat je het niet meteen kan verkopen op het moment dat je zeg maar, elektriciteit moet je verkopen op het moment dat je dat je het produceert. En olie en gas niet. Dus die kunnen wat dat betreft meer oppompen als de prijs hoger staat. Zij maken meer de markt en de elektriciteit heeft dat niet. Dus zij zullen vaker volgen. Maar op het moment dat je groene energie maakt die relatief goedkoop is, dan is het er ook aftrek voor, zou je denken? Ja, zeker. Zeker, dat is er ook. Dat is er ook. Het enige verschil is dat er gewoon sowieso minder verdiend wordt, omdat de projecten zijn vaak kleiner en de waardeketen heet dat dan, zeg maar, van de productie, maar ook de verkoop, die ligt bij verschillende partijen. Dus elke partij heeft ook een bepaalde risicoopslag erin. En bijvoorbeeld een Shell of een ander Total BP, die pompen het zowel op als dat ze verschepen, als dat ze verkopen aan de pomp. Dus die controleren zeg maar die hele keten. Die controleren daardoor ook veel beter de prijs en wie wat verdient. Ja, ja precies. En is het ook zo dat die groene stroombedrijven, energiebedrijven, dat die in principe alles wat ze produceren gewoon wel verkopen? Of zouden ze eigenlijk meer kunnen produceren? Soms kunnen ze meer produceren. En dat heeft te maken met het feit dat als het elektriciteitsnet vol is, dus als er heel veel zon is bijvoorbeeld en heel veel wind tegelijkertijd, dan kan het elektriciteit dat niet altijd aan. En dan wordt er gevraagd aan dat soort partijen van hey, kunnen jullie wat minder produceren? Curtailen heet dat. Of er is een negatieve elektriciteitsprijs. En dan kost het de producenten vooral geld. Ja. Het is in ieder geval niet zo dat ze er dan dus meer geld voor krijgen. En dat is wat bij olie en gas wel kan. Ja, die kunnen dat veel beter sturen. En er zijn wel technische ontwikkelingen gaande om dat beter te kunnen doen. Maar het kost wel tijd voordat die er zijn. Sowieso hebben sommigen het lastig omdat het een gefragmenteerde markt is. Wat is daar zo lastig aan? Nou, omdat je de projecten zijn vaak kleiner. En jij kan maar een heel klein stukje zelf bepalen. Dus je moet veel beter. Ja, je kan bijvoorbeeld als jij de windturbinefabrikanten, die zijn nu heel veel nieuwe modellen aan het produceren. En dat kost ontzettend veel geld. Maar die kunnen niet al die investeringskosten doorbelasten aan afnemers. Dus die moeten daar een groter stuk risico op nemen dan bijvoorbeeld een Shell. Want die weet, nou ja, ik kan het wel doorbelasten aan de afnemers. Want hoeveel afnemers zijn er uiteindelijk? Nou, dat valt dan nog wel mee. Ja. Die kunnen echt spelen op de wereldmarkt. En ja, de elektriciteitsbedrijven die spelen op hun lokalere markten. Wat zou gedaan moeten worden om het toch beter gelijk te trekken? Maar ja, om het beter gelijk te trekken, dan zou je de olie- en gasbedrijven ook moeten laten betalen voor de vervuiling. Want dan verdienen ze ineens een stuk minder. Maar om de groene energie beter te laten presteren, er zijn producten voor. Dat heet een contract for difference. En dat is een subsidie die de overheid geeft. En die zegt, nou ja, tot dit bedrag, als je daaronder komt, dan betalen wij je een beetje bij. Kom je erboven, dan gaat het geld naar de overheid. En er zijn best wel veel landen die dat geïmplementeerd hebben. En dat zorgt er ook voor dat uiteindelijk de mensen, zeg maar zoals jij en ik, dus ook minder voor hun groene energie hoeven te betalen. Omdat er ook minder risicoopslag nodig is van die groene energiefabrikanten. Want het geld gaat uiteindelijk naar de overheid. Ja, precies. Dus dan wordt er met dat bedrijf weliswaar minder winst gemaakt. Maar wat er eigenlijk aan winst is, gaat naar ons allemaal, naar de overheid. Ja. Ja. Ja. Dank u wel, Barbara Zuiderwijk, oprichter en partner van Green Giraffe. Het is 9:10. De Japanse economie, de derde economie ter wereld, is weer teruggekeerd naar de situatie van voor de coronapandemie. Dat is af te zien aan de groeicijfers van het tweede kwartaal en de grootte van de economie. De Japanners die geven weer geld uit sinds de meeste coronamaatregelen in maart werden opgeheven. Correspondent Anoma van der Veren in Osaka. Nou, gaat de vlag uit in Japan? Ja, het is behoorlijk belangrijk nieuws. Speciaal voor Kishida, dat was echt zijn verkiezingsthema. Zijn hele campagne draaide echt om de Japanse premier Kishida. Zijn hele verkiezingscampagne vorige maand die draaide echt om de economie weer herstarten. Dus bij hem zeker gaat die vlag wel uit. Alleen de vraag is nu wel van hoe robuust is dit herstel? Want corona is hier namelijk nog niet helemaal voorbij. Zelfs een behoorlijke opleving. De laatste maand bijna elke dag al 200.000 gevallen zo'n beetje. Ene na de andere infectierecord wordt verbroken. Dus nu is dan ook de vraag hoe gaat dat effect hebben op de economie? Ja, maar gaat het ook effect hebben op de regelgeving? Gaan ze weer in lockdown? Ja, je zou eigenlijk wel verwachten dat ze iets zouden gaan doen. Kishida's voorgangers, die hebben dat ook stuk voor stuk gedaan. Die hebben allemaal maatregelen ingevoerd destijds. Ook lokale gemeentes hebben van alles qua maatregelen ingevoerd. Maar het lijkt er eigenlijk op dat Kishida zelf heel terughoudend is. Hij gaat eigenlijk een beetje de andere kant op. Een beetje dat Zweedse model toepassen, maar dan nu pas. Experts noemen het leven met het virus. Dus in tegenstelling tot de harde maatregelen als zero covid. Voor Kishida lijkt het eigenlijk een beetje dat de economie zijn voornaamste prioriteit is. En dan hoopt hij natuurlijk dat de pandemie niet verergert. Maar ja, intussen geven Japanners wel steeds meer geld uit. Bijvoorbeeld op vakantie te gaan. Dat doen ze? Vakantie? Ja, dat lijkt er wel op. Ja. Steeds meer binnenlandse reizen. Het is nu Obon, een beetje Japanse vakantietijd. Ondanks dat het elke dag 35 graden is. Maar een paar dagen terug was ook Yama no Hi. Dat is een nationale feestdag. Hij was er echt spectaculair druk in de treinen en de vliegtuigen. En dat helpt natuurlijk, economisch gezien, heel erg. Ik weet niet of dat helpt met de pandemie. Maar ze gaan weer lekker op reis, ja. Maar buitenlandse toeristen die mogen nog steeds niet echt Japan in, toch? Nee, helaas niet echt, nee. Nee, ik moet telkens weer teleurstellen, als ik dat moet zeggen. Alleen nog steeds groepsreizen. Binnenlandse toerisme neemt wel toe. Maar inderdaad, de plekken waar bijvoorbeeld buitenlandse toeristen heel veel kwamen, ja, die lijden nog steeds heel erg onder die restricties. Dus al is de landelijke economie weer een beetje aan het opveren, op dit soort plekjes, daar hebben ze er nog steeds last van. Ja, we begonnen dit natuurlijk met dat economische herstel van Japan. Hoe stabiel is dat? Ja, niet heel erg. Ja, we hebben natuurlijk ook corona, waar we het net over hadden. Maar ja, Japan is nog steeds heel veel inflatie. Grondstoffen, brandstoffen worden steeds duurder. Dus het importeren van energie is steeds duurder geworden. De yen staat heel laag. Het is echt een hele zwakke yen. Dus dat maakt het nog eens wat erger. Voedselprijzen zijn enorm aan het stijgen. Zo is er bijvoorbeeld vandaag nog bekend geworden dat de prijs van sojabonen enorm is gestegen. Nou ja, dat is voor Japanner wat voor de Nederlander de aardappel is bijvoorbeeld. Dus dat is best wel belangrijk. Het is wel een groeiende economie, maar op dit moment nog met een hoop haken en ogen. Correspondent Anoma van der Veer vanuit Osaka. From both sides, we like it cool and fast. Dirt it up, dirt. Best of Both Worlds van Robert Palmer. In Utrecht, Groningen, Rotterdam, Leeuwarden en Leiden beginnen de introductieweken voor nieuwe studenten. En Utrecht kent daarbij een primeur. Voor het eerst zijn ook mbo-studenten welkom bij de uitweek. Verslaggever Vincent van Rijn. Nou, inmiddels loopt het zo tegen 9:30. Zijn ze wakker, die studenten? Nou, ik hoop dat ze wakker zijn. En ik denk eigenlijk dat de meesten nu in de trein zitten hier naartoe of op de fiets. Maar er zijn ook al wat studenten aangekomen. Het programma, ik sta inmiddels bij Tivoli Vredenburg, begint hier om 9:45. En de eerste studenten zijn hier wel gearriveerd om hun toegangsbandje op te halen. En ik zie ook al wat nerveuze blikken, want ja, het is toch een spannende tijd. Een grote stap na de middelbare school. En in totaal komen hier vandaag 3700 studenten luisteren en kijken naar de openingsshow. En dat gebeurt in 3 shifts. Casper van Strien van de Uitweek staat nu naast me. En jullie noemen het zelf op de website de openingsshow. Hoe ziet de openingsshow eruit? De openingsshow is dus in Tivoli Vredenburg. En we hebben gewoon op het podium wat praktische informatie. Dingen die we de uitlopers willen meegeven voordat we de stad insturen. Maar ook gewoon een prachtige aftrap van de week. Dus we hebben bijvoorbeeld de burgemeester die een praatje doet. Het college van bestuur. Onze eigen uitband gaat het uitnummer spelen. Speciaal gemaakt voor deze week. En dan nog wat andere gave acts om gewoon iedereen een beetje lekker warm te draaien voor deze week. Ja. En wat staat de aankomende studenten deze week allemaal te wachten? Te veel om op te noemen. We hebben eigenlijk gewoon een week lang een vol programma. Dus vandaag straks een stadswandeling op de planning staan met een paar highlights in Utrecht die we mensen willen meegeven. Waar dan ook op locatie heel veel te doen is. Live muziek, er wordt radio gemaakt. We hebben barren, we hebben lounge. En gedronken? Ook fris, ook bier. De barren gaan pas vanaf 4 uur alcohol schenken. En tot die tijd kan ook gewoon fris worden gehaald met het bandje dat iedereen heeft gekregen. Ik sprak net een paar studenten en vroeg of ze er een beetje zin in hebben. Nieuwe vriendinnen, denk ik, maken. En ja, ik woon in Australië, so dit is heel anders voor mij. Universiteit in Nederland is zo anders dan in Australië. So ja, ik ben heel benieuwd. Ja, en je spreekt al Nederlands. Heb je al een kamer? Ja, gelukkig wel, ja. Ik heb een kamer. Thank God. Niels, een van de aankomende studenten dus. Wat ga je studeren? Integrale veiligheidskunde. En wat verwacht je nou van deze uitweek? Nou ja, vooral mensen leren kennen en ja, achterkomen ja, hoe Utrecht eigenlijk in elkaar zit als student zijnde. Heb je al enig idee? Ja, nou, gezelligheid vooral. Dat is wat ik verwacht van Utrecht. Ja, we staan nu voor Tivoli Vredenburg. Daar is ook een grote show straks. En waar heb je eigenlijk het meest zin in van deze week? Nou, ik denk toch wel gewoon mensen leren kennen en dan ja, een vriend kunnen raken. En zodat je gewoon wel mensen kent. Ik ben Tom en ik ga interdisciplinair sociale wetenschap studeren aan de Universiteit in Utrecht. Wat verwacht je van deze week? Ik hoop een beetje van de stad te ontdekken, een beetje te kijken ja, waar alle plekken als studenten een beetje zijn. Ken je Utrecht al een beetje of kom je ergens heel anders vandaan? Ik kom uit Nijmegen, ik ben er 1 keer hier geweest, dus ik weet echt bijna niks hier. Ja, het station kon je nog net vinden. Ja, zeker. Ja, ik was met de auto, maar ik moet met het station en met de trein weer terug. Dus, Oh, je bent gedropt door je ouders? Ja, ik had hier een fiets nodig, dus dat was handiger. Ja, Tom uit Nijmegen heeft dus zijn fiets meegenomen en begint daarmee aan zijn studentenleven. Nog even met Casper van Strien van de Uitweek. Zijn er eigenlijk, want er komen dus heel veel studenten, 3700, ik zei het al even. Zijn er nog eigenlijk beperkingen door corona? Nee, ik denk dat er alleen maar meer mogelijkheden zijn doordat er geen corona meer is. Dus mensen gaan gewoon vol enthousiasme weer een week in waar wij in ieder geval geen coronamaatregelen hebben. Natuurlijk wel voorbereid op de mogelijkheid, maar we gaan er gewoon voorzichtig van uit dat het allemaal niet nodig is. En stiekem wel een beetje blij dat de hittegolf achter de rug is? Zolang het mooi weer is, ben ik hartstikke tevreden. Niet te warm, niet te koud en geen slecht weer. En we beginnen in ieder geval goed. Dit jaar mogen er ook mbo-studenten meedoen. Ik sprak er vanmorgen al even over met Adam Torp van de Utrechtse studentenraad voor mbo'ers. Belangrijke stap, zei hij. Hoe kijk jij daar als organisator van de uitweek naar? Ik ben hartstikke tevreden en ik vind het heel erg gaaf dat we de deuren open kunnen zetten voor een hele nieuwe lichting voor de studenten. Dus ik vind het heel erg gaaf. Ik ben heel erg blij dat we hier aan mee kunnen werken. Goed. Casper van Strien van de Uitweek, dank. Heel veel succes deze week met alle nieuwe studenten. Verslaggever Vincent van Rijn vanuit Utrecht. Reactie aan de redactie. Walrus Freja is dit jaar op meerdere plekken in Europa gespot. En eind juli was dat voor het laatst in Noorwegen en nu gedood door de Noorse autoriteiten. Volgens de Overheidsdienst voor Visserij was het dier een te groot gevaar geworden voor mensen. Het zou gestrest kunnen raken en daardoor mensen ook kunnen aanvallen. We spraken er vanmorgen over met onderzoeker Sophie Brasseur van de Wageningen Marine Research. Bizar verhaal, zegt luisteraar Bart in reactie hierop. En luisteraar Luc zegt, volslagen belachelijk. Hadden ze die walrus niet kunnen vangen en naar een veiligere plek kunnen brengen. We hebben nog even contact met Sophie Brasseur. Opnieuw, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, excuses voor het geluid. Ik ben op een veerboot. Dus dan, maar ik hoop dat u mij wel kunt horen. Ja, precies. Nee, we kunnen het uitstekend verstaan. Geen probleem. U gaf al aan dat u vond het eigenlijk ook wel belachelijk dat... u zei al, het ligt meer aan het gedrag van mensen dat die walrus gevaarlijk is. Want die gingen die walrus juist opzoeken. Maar wat Luc zegt, hadden ze de walrus niet kunnen vangen en naar een veilige plek brengen? Was dat een mogelijkheid geweest? Ook een walrus kan gevangen worden. Ik heb collega's die ze zenderen. Dus dat natuurlijk kan dat. En ik ben ervan overtuigd, maar ik weet het niet. Want ik heb geen contact gehad met de mensen die het besluit hebben genomen. Ik weet niet waarom ze dat uiteindelijk niet hebben gedaan. Maar daar hebben ze vast overwogen. Dus, maar je moet het niet onderschatten. Het is een groot beest. Wat je moet doen is, je moet hem verdoven. En ervoor zorgen dat hij dan niet te water raakt met de verdoving in zich. Dus misschien waren ze bang dat hij dan zou overlijden, zou verdrinken omdat hij verdoofd was. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. Ja, maar ja, nu is hij ook dood. Ja, nee, precies. Maar dus het is gewoon, ik denk dus dat ze alles overwogen hebben en uiteindelijk hiervoor gekozen. Ja. Wij hadden het misschien anders gedaan. Het was misschien als ze de mensen nog een paar weken weg hadden gehouden, dat het dier vanzelf weg was gegaan. Want we weten dat ze continu een rondtocht maken, maar we kunnen niet in de schoenen, we kunnen niet besluiten voor de Noren. En zij hebben hiervoor gekozen. Dat is ontzettend jammer, nogmaals, want het was een heel interessant dier. Die, zoals we weten, is in Nederland geweest. Het is al meer dan een jaar in deze, zeg maar, in het zuidelijke gedeelte van de Noordzee. En in ieder geval veel zuidelijker dan normaal. Het rondreizen was, ja. Ja. Dank u wel, Sophie Brasseur. 480 afgaanden die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt wachten nog altijd op evacuatie naar Nederland. Daarover vertelde asieladvocaat Barbara Wegelin in de uitzending. Hoe kan het zo lastig zijn om ons land binnen te komen, wil luisteraar René weten. En we hebben Barbara Wegelin daar even over teruggebeld. Zij zegt, de reis naar de grens met Pakistan is al heel gevaarlijk, maar dat is niet het enige probleem. Het is niet heel eenvoudig om een paspoort te krijgen in Afghanistan. De Afghaanse autoriteiten zijn veel minder centraal georganiseerd dan in Nederland. Dus per district kan het verschillen hoe gevaarlijk het is om een paspoort te krijgen. Ja, dus de formaliteiten zijn moeilijk te regelen eigenlijk. Ja. Ja. En Nederland herdenkt vandaag de slachtoffers van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. 15 augustus 1945 capituleerde Japan en was het einde van de Tweede Wereldoorlog een feit. Tenny Tenzer organiseert de Indische herdenking in Rotterdam. Maar naast herdenken wil hij ook de cultuur vieren, zei hij in de uitzending. Dat doen we vandaag bij het Maritiem Museum in Rotterdam aan de kade. Met muziek, dans en natuurlijk eten. Natuurlijk eten, belangrijk, zegt u. Ja, dat is nog onderdeel van de Indische cultuur ook wel, denk ik. En luisteraar Samantha is wel benieuwd naar al dat lekkere eten. Wat wordt er dan allemaal geserveerd, vraagt ze zich af. Nou, dat vertelt Tenny Tenzer zelf nog even. We hebben een verscheidenheid aan eetentjes op de Floating Pastor. Ruim 10 kraampjes, dat varieert van de Indische tot de Molukse keuken. Er is saté, er is chendol, er zijn pasteitjes. Ja, van alles wat eigenlijk. Nou, dat klinkt goed. Ook mooi, ja, ik zeg dan altijd saté, maar het is eigenlijk dus saté. Hè? Ja. Ja, dat is ook wel goed om even te weten. Maar sowieso lekker in ieder geval. Och, Indonesisch eten, altijd lekker. 3 voor de dag. In de Duitse stad München zijn de Europese kampioenschappen bezig. Vandaag beginnen voor de atletiek de kampioenschappen. Sportverslaggever Eline de Zeeuw zegt dat de marathon voor de vrouwen wel interessant is. En daar doet de 28-jarige Nienke Brinkman aan mee. In de sportwereld was zij eigenlijk een totale onbekende. De bondscoach had ook nog nooit van haar gehoord. Tot ze afgelopen december in haar eerste officiële wegmarathon zomaar ineens de derde Nederlandse tijd ooit klokte. Daarna rende ze de marathon van Rotterdam in april. En ook daar was ze ontzettend snel. Toen liep ze het record van Lorna Kiplagat, dat al 19 jaar staat, uit de boeken, uit de Nederlandse boeken. En dan vraag je je toch af, waar zal zij op dit EK in staat toe zijn? Johan Remkes spreekt met als bemiddelaar in de stikstofcrisis met natuur- en milieuorganisaties. Landschap NL is een van hen. Directeur Hank Bartelink heeft er redelijk vertrouwen in dat het kabinet echt van plan is om wat aan de stikstofuitstoot te doen. We zijn de afgelopen decennia achteruit gekacheld als het gaat om biodiversiteit. Het is wat dat betreft echt 2 voor 12. En we moeten daar als de sodemieter mee aan de slag, als u me de woorden wilt vergeven. En dat geldt overigens niet alleen voor de biodiversiteit, voor de natuur. Dat geldt ook voor de landbouw zelf. De huidige landbouw zit gewoon op een dood spoor. Wat ons betreft moet er helemaal niet gemoggeld worden aan doelen. Moet het gesprek van straks ook niet gaan over doelen en over deadlines. Maar moet het gesprek met elkaar vooral gaan over hoe we dit voor elkaar krijgen. Met elkaar voor elkaar krijgen. Om 7 uur vanavond begint de nationale herdenking van het eind van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. En tijdens de ceremonie bij het Indisch monument worden alle slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting herdacht. Verslaggever Danny Simons, die is er vanavond bij. Danny, hoe ziet die herdenkingsceremonie eruit? Jullie hadden het net over eten. Nou, ik weet toevallig dat er eten is. Er is spekkoek. Maar het zal vooral natuurlijk gaan om die kransleggingen en om de sprekers die er zullen zijn. Een van de hoofdsprekers, dat is Bo Snijder, acteur. Bij het grote publiek ook wel bekend vanwege zijn rol uit Goede Tijden, Slechte Tijden. Zijn vader, Erik Snijder, was ook acteur. En die overleed eerder dit jaar. En die was in 1988, toen het Indisch monument werd onthuld, de eerste spreker die bij de nationale herdenking sprak. Nou, later hebben ze dat nog een keer samen gedaan. Erik Snijder is geboren in Jakarta, Batavia toen nog. Heeft met zijn moeder en zijn broertjes in een Japans interneringskamp gezeten. Zijn vader moest werken als dwangarbeider aan de Birma spoorlijn. En nu zal Bo Snijder er dus alleen staan. En omdat zijn vader ons dus eerder dit jaar is ontvallen. En het verhaal van zijn vader verder brengen, verder vertellen. En ook stilstaan bij hoe belangrijk het is om te leren van lessen uit het verleden. En er is live muziek. Wie treedt erop? Ja, klopt. Elise van der Horst gaat optreden. Beter bekend onder haar artiestennaam Elise met een Z. Ja, zij heeft volgens mij recent niet echt meer hits gehad. Vroeger had ze een elektronisch pophitje met Automatic. Maar zij is Indisch. Ze heeft een Indische moeder, een Indische grootmoeder. En ieder jaar wordt het Indische Onze Vader ten gehoor gebracht. En zij heeft dit jaar de eer om dat te doen samen met het orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Dat dus vanavond om 7 uur. Zometeen na 9:30 Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart, wat staat er bij jou op het programma? Goedemorgen Astrid. Spraakmaker vanochtend is Amma Assante. Zij is nu nog voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. Die komt op voor belangen van mensen met een uitkering bij de overheid. En met haar kijken we naar jongvolwassen daklozen die niet terecht kunnen in de opvang. De stelling is, jonge dak- en thuislozen moeten altijd ergens veilig terecht kunnen. Tot zometeen na 9:30, na de hoofdpunten van het nieuws met Wouter. Fijne dag. NPO Radio.